NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bedrijven worden heel wisselend gecontroleerd op het naleven van milieuregels, blijkt uit onderzoek in opdracht van onder meer Trouw en 1Vandaag. Er zijn grote verschillen in het toezicht van de regionale omgevingsdiensten, waarin gemeenten en provincies samen de milieucontroles op zich nemen. De Oostenrijkse regering overlegt vandaag over nieuwe coronamaatregelen, waaronder een avondklok vanaf 10 uur voor iedereen. Sinds maandag geldt er al een lockdown voor niet-gevaccineerden. Een schilderij van de Mexicaanse Frida Kahlo heeft gisteren op een veiling bij Sotheby's in New York ruim 30 miljoen euro opgebracht. Het gaat om het zelfportret Diego y Yo, waarbij een afbeelding van haar man Diego op het voorhoofd van Kahlo is geschilderd. Het weer, het is bewolkt en er valt af en toe wat lichte regen. In de loop van de ochtend breekt vanuit het noordwesten de zon vaker door. Het wordt 9 tot 12 graden bij een matige westenwind. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. De Volkskrant dus publiceert vandaag dat stuk vanuit de formatie dat achtergelaten was in de trein. Een lezer van de krant had het gevonden. Onze spraakmaker is oud-burgemeester onder meer van Amsterdam, Job Cohen. Meneer Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het straks hebben over de inclusieve arbeidsmarkten. En van Cedris, waar u jarenlang voorzitter van bent geweest. Maar even dit. We horen net dat Gert-Jan Segers van de ChristenUnie dus per tweet heeft laten weten dat hij de stukken was vergeten. Hoe kan dat? Ja, kan gebeuren. Nou, blijkbaar. Ja, blijkbaar. Dat blijkt. Ja. Het ligt niet voor de hand, maar ik denk dat hij dat zelf ook vindt. En ik vind het wel heel erg goed dat hij dat onmiddellijk nu gemeld heeft, dat hij dat gedaan heeft. Want anders dan komen natuurlijk de complottheorieën onmiddellijk weer tevoorschijn. Precies met wat je zegt. Hoe kan dat? Ja. Dat doe je toch niet per ongeluk? Ja, dat er dan wordt gedacht, zie je, dat is iemand, is daarop uit geweest om. Nou, ik vind het keurig dat hij dat heeft gezegd. Ja. En wel trouwens, maar daar krijgen we het vast nog over. Een prachtig plan. Begrijp niet waarom de Partij van de Arbeid daar niet aan meedoet. Ik wou net zeggen, u zou hebben gedacht, u kunt er zo een partij bij zetten. Waarom heeft dat zo lang moeten duren? Ja. Goed, daar gaan wij het inderdaad straks na 10 uur ook over hebben. Mireille van Ark is ook hier, de hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Voor het Mediaforum natuurlijk alvast. Mireille, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jammer dat die treinpassagier geen BNR-luisteraar was. Ja, dat dan zijn in allemaal automobilisten, joh. Dat is zo jammer in dit geval. Maar blijkbaar weer, hè. Dus treinen, kopieermachines, rookhokken en plastic mapjes zijn de beste plekken om. Dus jullie moeten eigenlijk meer treinpassagiers aan je weten te binden. Ja, precies. Eigenlijk wel, ja. Dat is het wel, ja. Goed. Straks dus meer. In Stand.nl gaan we het hebben over het Nederlands elftal. Het goede nieuws is dat we gekwalificeerd zijn voor het WK van volgend jaar in Qatar. Het minder goede nieuws misschien is het spel van Oranje. Zeker ook de afgelopen dagen was dat weinig indrukwekkend. Dus de stelling is, Oranje gaat als outsider naar het WK. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Makkelijk ging het niet, maar het is gelukt. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het WK voetbal over een jaar in Qatar. Oranje won met 2-0 van Noorwegen. En daarmee zijn we groepswinnaar geworden en dus direct geplaatst. Maar jullie zijn echt heel blij, hè? Ja, tuurlijk. Solide overwinning. Het was allesbehalve goed tegen Noorwegen, maar wat geeft het? En het spel, ja, dat behoeft nog heel veel verbetering. Het was geen wedstrijd om over naar huis te schrijven, maar het resultaat telt. Ik denk dat we 90 minuten de wedstrijd onder controle hadden. Hij heeft nu nog precies een jaar de tijd om het Nederlands elftal echt helemaal klaar te stomen voor het WK. Nederland gaat niet als favoriet, maar als outsider naar het WK. We zijn erbij en ik denk dat dat toch wel de grootste winst is. We gaan ons voorbereiden op een WK. Erik van Gerven die zegt, Oranje is inderdaad een outsider voor dat podium. De lach na de kwalificatie was meer de lach van een opluchting dan die van het gevoel van victorie. Nog heel veel oefenen dus. Kijk maar eens even naar België, Frankrijk, Duitsland, Brazilië. Die zijn breder en beter. Ans Brouwer reageerde via de community. De wedstrijd was slap, met weinig opbouwende spanning. De Noren hielden alles wel goed in de gaten. Want als Oranje aanviel, dan ging in ieder geval de hele kudde mee. En ik weet niet hoe het met jullie thuis is geweest, maar ik hoorde zo her en der wel een vloek, meneer Cohen. Ja, vloeken dat, niet. Maar dat had u niet? Niet vloeken, maar wel wakker proberen te blijven. Ja, er was natuurlijk geen bal aan. Nee. Maar eerlijk gezegd, van die Noren snapte ik het ook niet. Want die moesten toch ook nog iets realiseren. Dus die zitten nou echt helemaal mis. Ja, ja, nou dat zag je ook wel aan het eind van de wedstrijd. Ik geloof outsider, ik geloof dat ik het daar wel mee eens ben. Maar we hebben natuurlijk wel ongelooflijk goede voetballers. En misschien is die Zeepert van een paar dagen geleden is eigenlijk wel heel erg goed om ze nou nog eens eventjes te denken van jongens, vanzelf gaat het niet. we gaan ervoor. En nou, dan zou er wel eens een eind kunnen komen. Dat moet wel een jaar duren dan, hè? Dat gevoel in ieder geval. Wel, maar goed, dan ga je weer opladen en dan gaan we weer eens daaraan terugdenken. Ja. Hoe bestaat het toch, die laatste 10 minuutjes tegen... Hoe heette dat land ook alweer? Nou ja... He? Zo zullen ze dat wellicht gaan doen, inderdaad. Ja. En we hebben natuurlijk Louis van Gaal, die nog een jaar met ze aan de slag gaat. Mireille van Ark, is dit in alle opzichten ook even welkom in ons land? Ja, absoluut. En het was gisteren natuurlijk een klus gewoon die geklaard moest worden. Maar ik vind dat leiderschap van Van Gaal wel echt weer heel interessant. Hoe dat deze week zich heeft ontwikkeld en hoe hij daar in een rolstoel zeg maar de boel zat aan te sturen. En dan... Ja, het lijkt ook wel echt een beetje de 70-jarige oom. Hij lijkt wat milder geworden ook in de loop der jaren. En dat die Van Gaal factor zou nog wel eens van een hele grote invloed kunnen zijn, denk ik, komen dat toernooi. En moeten zijn ook, wellicht? Absoluut. Om iets te kunnen bereiken? Om iets te kunnen bereiken, ja. Nederlanders zijn natuurlijk niet enorme toernooispelers. Maar de Van Gaal factor zou nog wel eens van grote invloed kunnen zijn. Nog wat andere reacties vanuit onze luisteraars. Pim van der Maden die schrijft... Als een team zich na een gunstige loting in een zwakke zo moeizaam kwalificeert, dan kan men zich afvragen wat datzelfde team op een hoofdtoernooi te zoeken heeft. Van Gaal heeft zeker kwaliteit als coach, maar ook hij kan van een matige groep spelers niet echt een topteam gaan maken. Ja, we hadden ook nog als stelling kunnen doen, Oranje heeft niets te zoeken op het WK, maar dachten laten we nog een beetje constructief houden. Positief blijven, ja. Toch? Vlak voor de uitzending had ik contact met Valentijn Driessen, voetbalverslaggever bij de Telegraaf. Hij schrijft namelijk in zijn artikel, Oranje gaat niet als favoriet naar het WK, maar als outsider. En dat ligt natuurlijk dicht bij onze stelling van vanochtend. Dus Valentijn, van waar die conclusie? Ja, omdat ik Nederland zelf al de afgelopen maanden heb gevolgd, ook op het EK. En je weet nooit wat je krijgt vooraf. En op het moment dat je spelers hebt als Van Dijk, Frenkie de Jong, Wijnaldum en Depay, ja, dan verwacht je een bepaald niveau. En toch iedere keer leveren ze niet. Op het EK hebben ze niet geleverd. Tegen Turkije leveren ze niet. Hè. Ja, dat was Tsjechië, Turkije. Dat zijn middelmatige tegenstanders waarvan je veel meer van het Nederlands elftal verwacht. Ja, kom je dadelijk tegen België, Engeland, Duitsland, Spanje, ja, Frankrijk. Dan wordt het denk ik een moeilijk verhaal. Ja, je schrijft het over de grilligheid, hè? Dus als ik het dan positief benader, het kwartje kan ook in één keer de andere kant opvallen. Kan in één keer de andere kant opvallen. Alleen het probleem bij een WK is in de poolfase, dan kan het nog wel. Hè? Dan kan je nog wel eens een misstap veroorloven, maar daarna niet meer. Want dan is het direct een knock-out systeem. Dan moet je 4 wedstrijden in een knock-out systeem. Dus dan mag je 4 wedstrijden tegen hele goede tegenstanders vaak. Mag je geen misstap maken. En ik denk dat te veel gevraagd is voor dit Nederlands elftal. Ja. Tom van der Dek zei gisteren hier op Radio 1... laten we nou eens accepteren dat we gewoon een heel middelmatig voetballand zijn. Stel dat we het gaan halen, dat was voor de wedstrijd... dan lopen we straks weer allemaal te juichen van we gaan het goed doen. Dat is gewoon niet meer de realiteit. Ben je het eens met hem? Nee, absoluut niet. Nee. Kijk naar wat Ajax presteert op dit moment in Europa... wat andere Nederlandse clubs in Europa laten zien... En ja, de opleiding in Nederland is best goed. Er komen continu talenten door. En we hebben nu spelers die spelen bij absolute topclubs. Als je bij Liverpool, Juventus, Inter Milaan... als je daar speelt, ja, dan kan je natuurlijk wel iets. Hmm. En dat geheel, ja, daar moet je een team van maken. En daar is de coach natuurlijk dadelijk verantwoordelijk voor. En ik moet wel eerlijk toegeven dat Louis van Gaal natuurlijk nauwelijks tijd heeft gehad om met deze jongens te trainen. Om ergens naartoe te werken. Omdat er continu, iedere dag of om de dag staat er bijna een wedstrijd gepland. Ja. Maar als je dan inderdaad alvast over een jaar kijkt... want je zegt nu ze gaan als outsider... maar zijn ze ook nog steeds die outsider over een jaar? Want wellicht kan Van Gaal binnen een jaar best wat bereiken. Nou, dat heb ik dus ook gisteren gevraagd aan Louis van Gaal. Ja, en die zegt, het hangt helemaal af van welke spelers ik op dat moment tot mijn beschikking heb. Afgelopen jaar heeft het Nederlands elftal bijna een jaar zonder Virgil van Dijk moeten doen. Mm-hmm. Ja, dat is een aderlating. Dat vond ik ook op het EK. Die miste je wel op het EK. Maar ja, als ik dan Virgil van Dijk van de week zie in Montenegro, dan denk ik, ja, missen we dan Virgil van Dijk? Die de troepen niet bij de hand kan nemen. Dus ik denk wel dat Louis van Gaal meer kan uithalen dan er nu, in zit. Dat geloof ik zeker. Dus eigenlijk zowel als team als bij de individuele spelers zie jij die grilligheid. Want je hebt natuurlijk over de grote clubs waar zij spelen. En tegelijkertijd, volgens mij, niet iedereen speelt de volle wedstrijden... en speelt daar ook bij die grote club een glorieuze rol, toch? Nee, het zijn natuurlijk niet de beslissende spelers. Het zijn niet de Messi's en de Ronaldo's van die clubs. Nee. Daar heb je gelijk in. Maar het zijn vaak wel stabiele factoren. horen binnen zo'n club. Zo'n Frenkie de Jong speelt eigenlijk altijd bij Barcelona. Nou, die spelen wel op een bepaald niveau. Virgil van Dijk is ook heel belangrijk bij Liverpool, zoals Stefan de Vrij ook bij Inter is. Dus ja, dan mag je wel een bepaalde stabiliteit verwachten. En dat zie je niet in dit elftal. De ene dag dan kunnen we de Polonaise achter die jongens aanlopen en de volgende dag kunnen we ze vervloeken. Maar nu zijn we wel even blij. Valentijn Driessen was dat van de Telegraaf. Gert Grimius is een van de meest fanatieke en intens belevende Oranje supporters. Goedemorgen, meneer Grimius. Goedemorgen, hele goedemorgen. Blij opgestaan vanochtend? Ja, blij op bed gegaan en blij opgestaan. Ja, ja, resultaat telt, hè. Ja, dus moeten we het daar maar op houden. Ja, precies. Ja, ja, u heeft tot nu toe zo'n meer dan 300 wedstrijden bezocht van het Nederlands elftal. Zijn de tickets naar Qatar inmiddels geboekt? Nou, gisteren zal mijn 325ste zijn geweest. Voor wat betreft de tickets, ja, die kunnen we nog niet bestellen. Hotels zijn nog niet vrij. Vliegtuigen kun je nog niet boeken. Mm-hmm. Dus dat komt allemaal wel begin volgend jaar, denk ik. Ja, maar dat is wel de planning om wel gewoon weer te gaan. Ja, de planning is dat we wel gaan met de vriendin die wij hebben. Dus er hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Dan moeten we ook iets weer naar kijken naar Qatar, hoe het allemaal zit. Het is allemaal anders. Want naar Afrika en Brazilië. Dus Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ook met de huisvesting in Qatar en Doha. Ja, nou ja, het is meer inderdaad dan alleen een prijskaartje. Als het gaat bijvoorbeeld om het maatschappelijke aspect. De mensenrechten situatie in Qatar natuurlijk veel bekritiseerd. Is dat iets waar u als supporter rekening mee houdt? In het wel of niet gaan? Of niet? Nou, je houdt er wel rekening mee. Maar niet gaan is ook op dit moment geen optie. Kijk, in Boedapest was het ook LHBTI. Mm-hmm. Nou, daar heb ik mee hard gemaakt met interviews en met vlaggen om die groep meer bekendheid te geven en vrijheid te geven. Nou, en dat zou je ook in Qatar kunnen doen, in Doha een statement kunnen maken hoe wij hier leven en hoe zij daar. Ze moeten niks, maar toch, toch een punt van aandacht dat je daar het kenbaar gaat. Meneer Grimius, even naar de huiskamer gisteravond. Want ik zag wel op televisie het Stadskanaal-spandoek. Dat zal bij weinig mensen misschien een lichtje doen branden. Maar dat is uw spandoek altijd, hè? Ja, dat is mijn spandoek. Ja. Ja, maar u was daar niet? Nee, we mochten daar niet komen. Dus als er niemand mag komen, dan mag ik ook niet. Gelukkig, maar dat kan ook niet. Nee, maar we hadden de oproep van ons Oranje, van de KNVB, om toch wat spandoeken ter ondersteuning voor de spelers. Nou, en dan ben ik gisterenmorgen van Stadskanaal naar Zeist gereden om een aantal spandoeken van mijn vriend Sinus Baas ook te brengen. En die hingen in het stadion als ondersteuning voor de spelers. Ja. Ja. En hoe ging het er in de huiskamer Grimius aan toe? Nou, ik heb nu weer rechte tenen, maar ik had eerlijk gezegd een beetje kromme tenen van het spel. Maar dat was in Montenegro ook al zo. Het was met 2-0 voor en er waren allemaal euforie. En er werd toch 2-2. Maar gelukkig, ze hebben compact gespeeld. Het was geen hoogstaande wedstrijd. Maar het doel telt. En dat was kwalificatie voor Qatar. Precies. Nou, en Louis van Gaal heeft dat zeer goed gedaan. Ik vind Louis een goede trainer en ook een moedig mens. Als je emoties kunt tonen op een persconferentie over de spelers, daar zag hij jou staan. Kijk, dan toon je ook moed. Maar ja, het is sowieso. Ik ben helemaal gecharmeerd van de heer Louis van Gaal. Ja. In 2014 is het ook zeer goed gedaan met een derde plek. En nu zijn we ook, zijn we favoriet? Nee, tuurlijk zijn we niet favoriet. Maar die favoriete rol die kan best komen. We hebben nog meer dan een jaar de tijd. Er komen vriendschappelijke wedstrijden. Nations League komt er weer aan in juni. Dus werk aan de winkel voor de mensen. Ik kan zeggen, genoeg hoop en enthousiasme bij u. En nog heel kort, want we hebben natuurlijk al hier ook geconstateerd aan tafel. Van Gaal heeft sowieso nog een jaar om daar aan te werken. Is er ook nog een manier waarop een Oranje supporter zich moet voorbereiden op zo'n WK? Nou ja, we gaan met mijn vrienden gaan we kijken om de tafel zitten. Hoe pakken wij het aan? Hoe gaan we het doen? Wat gaan we wel doen? Wat gaan we niet doen? Gaan we op en neer? Het is natuurlijk een heel klein staatje. Het is geen Brazilië of Zuid-Afrika dat je een toeristische route er nog bij kan doen. Dus je bent er denk ik gauw uitgekeken. Maar de tijd zal leren. We moeten even kijken hoe we het gaan invullen. Misschien een aantal vliegrijden, maar het moet allemaal wel te betalen zijn natuurlijk. Ja, helder. Dat zijn we wel. En het spandoek moet sowieso in de koffer mee. Dat lijkt me ook duidelijk. Meneer Grimius, die gaat zeker mee. Geniet even na en succes met al die voorbereidingen. Gert Dank Grimius. Dank jullie wel. Dank u wel. Oké, bedankt. Ja, daar. Dan gaan we naar Willem Vissers, voetbalverslaggever van de Volkskrant. Willem, goedemorgen. Goedemorgen, Jelen. Je had het over een wedstrijd van monumentale saaiheid. Ja, dan was het toch ook, of niet? Ja. Nou ja, ik hoorde inderdaad al rechte tenen of kromme tenen. Ik denk dat ieder het wel in die zin op eenzelfde soort manier heeft beleefd. Hoe was het in het stadion? Want jij was daar, hè? Nou, het was met de collega's wel gezellig, moet ik zeggen. Maar het was, ja, het was heel saai. En is natuurlijk een leeg stadion is sowieso saai. Kijk, het publiek maakt een voetbalwedstrijd vaak nog mooi. Hè? De mensen, je kijkt naar de mensen hebben spanning. De mensen die zien iets moois, die reageren. Die zijn fluiten afkeurend. Maar nu gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Je hoort alleen op het ereterras hoorde je af en toe iemand wat roepen. Mm-hmm. Je hoorde achter ons, hoorde je ook, er zaten de Noorse bestuurders, denk ik. En die waren het af en toe niet eens met de scheidsrechter. Dus je krijgt van die hele basale reacties, maar voor de rest hoor je helemaal niks. Mm-hmm. En aan het spel zag je gewoon dat Nederland heel erg angstig was dat er iets mis zou gaan. Ze moesten natuurlijk een punt halen. Ja, dat is ook lastig. Van wat ga je dan doen? Ga je aanvallen of ga je gewoon denken, laat zij maar aanvallen? Nou, die Noren deden helemaal niks in aanvallend opzicht. Toen dacht Nederland, nou, dan hoeven wij ook niet zoveel te doen. Toen werd het een soort padstelling waar ik gewoon niet erg veel genot uit haal. Nee. Als je nu die schroom kan er nu vanaf. Ik bedoel, uiteindelijk eindig je als groepswinnaar en kun je gewoon gaan voorbereiden op dat WK. Betekent dat wat jou betreft wel dat gezien de kwaliteiten van Valentijn Driessen zijn net ook die grilligheid. Geef maar aan dat het nog weinig betrouwbaar is wat je kunt verwachten. Is Oranje wat jou betreft ook een outsider of zou er nog best meer in kunnen zitten? Nou, ik vind het altijd heel goed om naar 2014 te kijken. Toen weet ik nog dat echt bijna niemand, ook journalisten niet, niemand hield rekening met de goede prestatie van het Nederlands elftal. En met name in verdedigend opzicht was Nederland waren we echt bang dat het niks zou worden. Hij moest met spelers uit de Nederlandse competitie, met Martens Indy, met Jan Maat, met De Vrij, allemaal toen jonge spelers die nog bijna geen ervaring hadden. En alle hoop was gevestigd op Arjen Robben en Robin van Persie en iets mindere mate Wesley Sneijder. Maar echt niemand, zeker niet met een openingswedstrijd tegen Spanje, had verwacht dat het iets zou worden. Nou, het wordt tegen Spanje 5-1. Degene die dat toen voorspeld heeft, die had miljonair kunnen zijn in één keer. Ja. Dus ik vind het eigenlijk allemaal zo moeilijk te voorspellen. Italië wordt 3 maanden geleden Europees kampioen. Is nu niet eens zeker van deelname aan het WK. Kijk, er zijn een paar landen die hebben gewoon aantoonbaar meer kwaliteit dan Nederland. Nou, dat zijn er misschien 3 of 4 of 5 misschien. Maar ja, die hebben misschien ook pech. Of de beste speler is geblesseerd. Of er breekt een rel uit in de ploeg. Je kunt het gewoon helemaal nooit zeggen. En ze zullen, denk ik, geen wereldkampioen worden. Want dat zijn ze nooit geweest. Dus waarom zou dat nu wel gebeuren? Maar ze kunnen best in de kwartfinale komen. En als het heel klein beetje mee zit in de halve finale. Mm. En dat is een beetje, denk ik. Ik denk dat kwartfinale, dat als je vanaf de kwartfinale doe je het goed. En daarnaast allemaal balletje binnenkant, paal, penalty serie. Hangt er ook heel veel af van toeval. Ja, ja. Als het gaat om het gebeuren buiten het veld, Willem. Jij hebt natuurlijk ook eerder twijfel laten doorklinken of je überhaupt wel naar Qatar moest gaan vanwege de mensenrechten situatie. Ik las in een van de ochtendkranten, stond vanochtend, nou, Noorwegen hoeft die discussie in ieder geval niet te voeren. Jij hebt zelf besloten om wel te gaan, hè? Nou ja, ik heb ooit in 2014, als ik het goed heb ik een column geschreven. Toen was ik echt heel erg boos dat dit toegewezen was aan Qatar. En toen kwamen ook echt de eerste geluiden door dat het allemaal vrij corrupt was gegaan. Toen heb ik een column geschreven dat ik niet ging. Mm-hmm. Dat kwam eigenlijk omdat alles wat mij niet bevalt aan het voetbal komt bij elkaar in Qatar. Dus dat het veel te veel over geld gaat. Dat er stadions worden gebouwd door arbeiders die slecht betaald worden, die overlijden door hitte. Nou, ze zijn er nog 10 dingen te noemen die mij niet bevallen aan het WK in Qatar. Later heb ik gedacht, ja, ik ben wel journalist, ik ben verslaggever. Ik kan er ook gewoon kritisch verslag gaan doen. En dat is een beetje het standpunt wat ik nu heb. Het is best wel slap van mezelf dat ik veranderd ben van mening. Maar goed, dat gebeurt wel eens in het leven van mensen. Mm-hmm. En ik zal proberen daar een kritisch verslag van te doen. Maar het verdient geen schoonheidsprijs, dit WK. Stadions zullen ongetwijfeld prachtig zijn. Mm-hmm. Je hoeft bijna niet te reizen. Dus er zijn tal van voordelen ook te noemen van het WK in Qatar. Maar het hoort daar eigenlijk gewoon niet gespeeld te worden. Maar zie jij dan voor jezelf een andere rol dan normaal gesproken? Nou, in sportief opzicht niet. Maar je probeert ook naar andere dingen te kijken. Ja. Kijk, als de wedstrijden zijn, ik ga niet bij elk wedstrijdverslag erin schrijven, ja, het is wel schandalig dat hier in Qatar gehouden wordt. Dan zou ik mezelf een beetje belachelijk maken. Dat moet je niet doen. Ik ben in eerste instantie sportverslaggever die over het Nederlands elftal schrijft. Mm. Maar je probeert wel je ogen verder open te houden en ook te kijken wat er buiten de velden gebeurt. En daar probeer je toch, ook gisteren heb ik het ook weer aan Van Gaal gevraagd. Ja, dan zie je dat spelers en sporters en trainers toch heel veel moeite daarmee hebben. En dat het ook vrij logisch is, of vrij begrijpelijk. Ik vind het wel jammer, maar wel begrijpelijk dat zij zeg maar de bond nu tegen de bond zeggen van, jullie moeten dat hele maatschappelijke gebeuren maar doen. Ja. En wij houden ons bezig met de sport. Ik heb toen nog tegen Van Gaal ook gezegd, maar Louis, als jij iets zegt dan heeft het veel meer, maakt het veel meer indruk dan dat Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de bond, dat zegt. Dat was hij wel met me eens en toch gaan ze het niet doen. En dat vind ik eigenlijk op zich wel jammer. Kijk, maar wel begrijpelijk vanuit sportieve prestatieopzicht. Ja, maar we gaan altijd bijvoorbeeld het voorbeeld van Peter R. de Vries erbij, dat hij in Nederland vermoord is en dat is een vriend van hem. Hij zegt, zo gebeurt er in elk land wel wat. Maar ik vind dat geen goede vergelijking. Kijk, het gaat er hier om dat er in Qatar bij de bouw van de stadions voor het WK onverkwikkelijke zaken gebeuren. Mensen sterven van de hitte enzovoort enzovoort. Dus dat heeft een rechtstreeks verband met het WK. Ja. En dat is natuurlijk bij Peter R. de Vries heeft dat verder. Ja, het is heel erg dat dat gebeurd is, maar het heeft verder niks met sport of zo wat te maken, of met het politieke systeem te maken. Dus ik vind dat geen goede vergelijking. Maar we zullen het ermee moeten doen, ben ik bang. Precies, duidelijk. Dankjewel, Willem. Willem Vissers, voetbalverslaggever bij de Volkskrant. Dan naar Ronald de Boer, oud-profvoetballer. Goedemorgen. Goedemorgen. De ambassadeur voor Qatar. Hoe was het gisteren? Rechte tenen, kromme tenen, samengeknepen billen? Hoe was de fysieke state of mind? Nou ja, de eerste 10 minuten denk ik wel. Maar daarna had ik wel het gevoel, hier kan weinig misgaan. Natuurlijk, hè, wat Willem al zei, soms het binnenkant paal. Misschien een buiteling van de licht kan misschien roet in het eten gooien. Maar als dat niet zou gebeuren, had ik weinig angst eigenlijk. En ik vond het eigenlijk heel volwassen. Ik vond ze agressief, als ze de bal verloren. En als ze de bal hadden, was er geduld. En dat heb ik juist gemist tegen Montenegro. Want daar was juist dat ik dacht, ja, die Montenegrijnen die willen helemaal niets doen. En die gaan die bal 400 keer achter rond spelen. Zeker als je 2-0 voor staat. En, dus dat hebben ze denk ik wel in zich opgenomen, zeg maar. In ieder geval de coachingstaf heeft daar toch wel op geattendeerd. Maar die saaiheid bijvoorbeeld, waar we veel over hoorden, en juist dat gebrek aan vuur, voorwaartse drang van we gaan ze pakken, heb je dat niet zo ervaren? Ja, maar dat vond ik juist... Dat vond je volwassen. Kijk, als een andere tegenpartij dat niet wil en zij moeten scoren. Kijk, je kan dan wel proberen... Voor kijkend publiek, zeg maar voor de tv, een leuke wedstrijd van te maken. Maar het gaat op dit moment alleen maar op plaats. En dat had ik bij die wedstrijd in Montenegro, had ik dat al na 2-0. Dan moet je gewoon niet meer gewoon denken van we gaan nog even de 3 of 4-0 maken. Je moet zorgen dat je defensief gewoon goed staat. Nou, daar hebben ze van geleerd. Ja. En er komen nog genoeg geweldige wedstrijden aan met Nederlands elftal of bijvoorbeeld Ajax, Feyenoord of PSV. Maar we zullen ook genoeg wedstrijden die er niet om aan te zien zijn. Maar het gaat uiteindelijk wel om het resultaat. En dat hebben ze gehaald. Is het, want voor jou als ambassadeur is het natuurlijk ook belangrijk dat Oranje naar het WK kan. Ze zat wel een extra... Nou ja, in eerste instantie ben ik natuurlijk gewoon supporter van Nederland. Ben ik ontzettend blij dat Nederland daar naartoe gaat. Want ik heb zelf natuurlijk WK's en EK's mee mogen maken als voetballer. En dat is dat podium waar je als voetballer wilt zijn. Dat zijn de mooie dingen. Maar ik hoorde net een Oranje supporter net voor Willem. Kijk, dat zijn geweldige momenten in je leven die je meemaakt, ook als supporter. En daar wil je bij zijn. Het is het grootste sportevenement ter wereld. Is het, hoe ga jij dat gesprek in wat ik net met Willem Vissers had over de mensenrechten schendingen in Qatar? Wat hij zei, het draait veel te veel om geld. De arbeidsomstandigheden die er zijn met de bouw van de stadions. Welke rol zie jij daar voor jezelf? Nou ja, laten we eerst. Het draait bijna altijd om geld. En niet alleen in Qatar. Ik denk de hele wereld draait om geld. Dus dat vind ik een beetje kortzichtig. Maar is dat niet. Sorry dat ik je onderbreek, Ronald. Maar is dit dat niet? Volgens mij hoor je ook vanuit die voetbalwereld. Nou, van laten we hopen dat het vanaf nu wat anders gaat. Qatar heeft wel zoveel dingen blootgelegd. Die eigenlijk binnen die voetballerij toch anders zouden moeten worden georganiseerd. Vind jij dat dan niet? Nee, ik zie juist de bereidheid, zeker in Qatar, om het goed te doen. En dat is ook wel aangetoond. En kijk, voetbal is de WK's die zijn gekregen. Ja, ik zit er niet bovenop, dus je kan dat niet zien. Maar vaak hoor je achter de coulissen worden handjes geschud en worden dingen gegeven. Nou ja, kijk, Engeland is ook heel kwaad geworden. En die heb ik ook toevallig bij die 2010 met mensen zien zitten. Denk ik, hé, dat is eentje die is volgens mij, die heeft een stem in de boot eigenlijk. En waarvoor zit hij nu met jou en met de Engelsman? Dus ja, maar toch even dan naar Qatar. Ik hoor Gert Giemius als voetbalsupporter zeggen van ik wil wel gaan. En ik zie het als supporter ook voor mij als een taak om daar iets te kijken van kun je een statement afgeven? Vissers die geeft net aan als verslaggever vind ik wel dat ik daar een extra taak heb. Ligt die er dan niet voor iemand als jij die nog veel invloed heeft? Natuurlijk. Ik geef ook aan van normen en waarden die wij hebben. Die geef ik natuurlijk ook gewoon door aan de mensen die daar nauw betrokken bij zijn. En die weten dat ook. Maar ik zeg, iedereen mag een mening hebben. En ik denk dat ik die ook mag hebben. Ik heb 7 jaar daar gewoond. Dus ik denk dat ik een beetje mee mag praten over hoe dat land in elkaar steekt. En ik heb nauw samengewerkt ook met de koninklijke familie. Zeg maar de emir, de huidige emir, een jonge vent, zegt Amin. Dat is echt een bereidwillige man die de normen en waarden hoog heeft staan. En niet alleen maar voor zijn landgenoten, de Qatarese, maar ook gewoon iedereen die daar werkt. Ook arbeidsimmigranten. En daar ben ik 100% van overtuigd. En dat er nog veel verkeerd gaat, laat dat duidelijk zijn, maar dat weten zij ook. En ik denk juist het WK zorgt voor een katalysator. Zorgt voor dat zij bereid zijn om verandering te plegen. En dat gebeurt ook. Dus ik denk dat het WK juist een geweldig iets is om dingen voor elkaar te krijgen. En dat is juist het mooie van sport. Maar we moeten niet, en iedereen denkt van, dan moet jij dat maar doen. Maar er zitten ook multinationals zoals Boskalis, Philips, Shell. Ja, ik hoor die, daar hoor ik jullie nooit over. Miljoenen of miljarden verdienen daaraan aan Qatar. En zo zijn er nog veel meer bedrijven. Dus, het is een bredere discussie, zeg jij. Om wel eens op mijn bordje te schuiven. Ja. Geef ik juist die gedeelde. Ik heb het over de supporters, over de journalistiek. Nou, bedrijfsleven hebben wij in eerdere uitzendingen het ook al over gehad. Dus ik probeer hem juist breed in te steken. En ook bij jou. Ja, dat is goed. Ja. Nee, maar wat wou ik nog verder zeggen? Kijk. Bijvoorbeeld Xavi is ook ambassadeur, Eto'o, Cafu, Tim Cahill. Ik ken die jongens. Tussen dat meer. Zijn echt jongens ook met normen en waarden. Eto'o zit volgens mij bij Human Rights City ook en zo. En op een andere grote. Dus jij vindt, moet het ook niet te kortzichtig en te zwart-wit in ieder geval? Nee, exact. Ik ga eens een keer kijken. Want ik hoorde de Andrés Knevel ook, die wilde ook wat zeggen bij Yinik. En toen hoorde ik Ruud nog even zeggen, bent u er wel eens geweest? Ja. En hij is er nooit geweest. Dus ga alsjeblieft een keer heen. Gert had het net over die tickets en de kosten daarvan. Maar dat is een ander verhaal, Ronald. Ik ga jou nu voor danken, want ik wil nog graag naar één beller even snel toe. Dankjewel, Ronald de Boer. Eindig namelijk met Chris Woerts, sportmarketingdeskundige. En goedemorgen. Het zou goedemorgen. Misschien niet om geld moeten gaan, maar als we het daar dan toch over hebben, is het economisch van groot belang dat Nederland zich geplaatst heeft? Ja, voor de KNVB als bond is het heel belangrijk, omdat zij nu rond de 10 miljoen startgeld krijgen, euro. Dus dat is voor de sport in Nederland heel goed. En dat gaat natuurlijk ook naar de clubs in de betaalde voetbal en de amateursport. Dus dat is heel goed. Maar het zal een heel ander WK worden dan normaal, omdat het ook in de winter plaatsvindt. En de Eredivisie speelt gewoon door tot een week voor het begin van de WK. Dus het is een heel andere beleving. De fans blijven toch een club volgen tot die tijd. En dan pas gaat de focus op het WK. En ik denk dat het bedrijfsleven zich terughoudend zal opstellen. Met name omdat de discussie over de mensenrechten ver weg is in Nederland. We zijn altijd goed in het vingertje heffen. Terwijl we dan nooit zijn geweest, de meeste mensen die daarover praten. Net als wat Ronald net zei. Dus dat zal de overhand houden, ook in de publiciteit. En daardoor zal het bedrijfsleven zo terughoudend reageren op het doen van grote acties. Dus in die zin, die combinatie van factoren zal ervoor zorgen dat er misschien best een andere beleving is. Dankjewel, Chris. Chris Woerts was dat nog. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter horen, een en al oor. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef, De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Tien uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry, dat zijn de woorden van Gert-Jan Segers. Hij twitterde het vanochtend. Hij liet dat uitgelekte formatiestuk liggen in de trein. We gaan het erover hebben in het mediaforum. En ook over de inhoud natuurlijk van het stuk. Na het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, dan beginnen we ook met dat nieuws. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is degene die een geheim concept regeerakkoord van VVD en CDA uit september in de trein heeft laten liggen. De Volkskrant kreeg het geheime stuk in handen. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. De partijleider van de ChristenUnie die zet net op Twitter, en ik citeer het nu even: het stomste wat je kan overkomen, ik reis met de treinen op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry. In het stuk pleiten VVD en CDA onder meer voor maatregelen tegen de woningnood, een miljardenfonds om boeren uit te kopen en gratis kinderopvang voor de meeste mensen. Volgens de krant speelt het document bij de huidige coalitiebesprekingen nog een rol, al ontkennen Haagse bronnen dat. De manier waarop gemeenten en provincies bedrijven controleren op milieuovertredingen is niet overal hetzelfde. Onderzoekscollectief Investico deed onderzoek bij 29 omgevingsdiensten in opdracht van Trouw en 1Vandaag. Zo krijgen bedrijven in de regio Veluwe-IJssel elke 2,5 jaar controle en in Drenthe eens in de 12 jaar. Ook het aantal geconstateerde overtredingen verschilt nogal. Deze milieucriminoloog vindt dat zorgwekkend. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu, maar ook voor omwonenden of werknemers van die bedrijven. In sommige gevallen is het natuurlijk beperkt, want niet alle overtredingen moeten natuurlijk gelijk keihard bestraft worden. Maar in sommige gevallen kan de omgeving ernstige schade oplopen. Bedrijven die de milieuregels overtreden krijgen meestal een waarschuwing of er wordt gedreigd met een dwangsom. Mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren tegen corona kunnen over enkele weken een tijdelijke QR-code krijgen. Demissionair minister De Jonge zei dat gisteravond tijdens het coronadebat. De aanvraag zal worden beoordeeld door een arts. De Oostenrijkse regering overweegt nu ook een avondklok. In het land geldt sinds maandag een lockdown voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Een avondklok zou nodig zijn om het aantal contacten te verminderen en te voorkomen dat er een volledige lockdown komt. 2/3 van de plastic verpakkingen uit supermarkten is niet goed recyclebaar, blijkt het onderzoek van Natuur en Milieu, meldt Trouw. Vooral Jumbo en biowinkel Ecoplaza komen slecht uit de test. Wordt vandaag een kritisch rapport verwacht over een undercover-actie van de politie waarbij de infiltrant zich van het leven beroofde. De agent ging undercover bij een Brabantse crimineel die zich bezig zou houden met cocaïnetransporten. Volgens ingewijden was het een uit de hand gelopen operatie die te lang duurde, waarbij de druk op de infiltrant te ver is opgevoerd en er te weinig toezicht was. De agent pleegde in april van dit jaar zelfmoord. Het OM wil het eventuele bewijs dat is verzameld in deze undercover operatie niet meer gebruiken. Een schilderij van de Mexicaanse Frida Kahlo heeft gisteren op een veiling bij Sotheby's in New York ruim 30 miljoen euro opgebracht. Het gaat om een zelfportret van de in 1954 gestorven Kahlo, getiteld Diego Io. Een van de bijzonderste werken die ooit onder de hamer zijn gebracht, zegt de veilingmeester. This is one of the most important works by Kahlo ever to come to auction. We're thrilled that it should be at Sotheby's. Painted here in June 1949, showing behind me. There it is, in all its splendor. And I'm going to start the bidding here.

Nou, het was een goed gesprek tussen de twee. Dat klikte wel. Het klikte, ja. Vuurwerk noemen we dat. Vuurwerk, ja. Ja. Nee, ik denk dat het een originele manier van vragen stellen is om iemand te beschuldigen van liegen. Ik heb het gevoel dat de journalistiek mag best meningen hebben en mag best activistisch zijn, maar je hoeft mensen niet te beschuldigen waar dan ook van. Wat dat betreft vond ik het niet zo'n verstandige zet van Ingeborg. Het is al jaren bekend dat ze strijdt voor vluchtelingen en mensenrechten. En dat zal iedereen er om bewonderen. Maar je ziet dat zo'n premier niet gewend is om met kritiek om te gaan. Hij had natuurlijk ook kunnen antwoorden in plaats van beledigd Job uit te hangen. Ja, je kunt ook zeggen, de beledigde Job uit te hangen. Hoe bedoel je die? Meneer Cohen? Nou ja, ik vind het een fantastisch mens. Laten we dat voorop stellen. En ik vind het geweldig wat ze doet. Maar of dit nou verstandig is om het op deze manier aan te pakken, daarvoor moet het eigenlijk het antwoord nu meteen nee zijn. Want hij zat die premier meteen in de gordijnen. En die kreeg op geen enkele manier meer antwoord. Mm. Dat is natuurlijk wel jammer. Ja, je kunt ook zeggen, je hebt daar wel iets mee gecreëerd. Want ze heeft wel de aandacht erop gevestigd. En dat geeft natuurlijk ook aan hoe, Mireille van Ark, maar ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, hoe er eigenlijk die manier van kritische ondervraging niet wordt geaccepteerd. Nou, ik vind dat je als journalist alles mag vragen. En doet het zeker. Maar het is ook wel weer even de manier waarop. En ja, ze had hetzelfde kunnen vragen op een andere manier. Ja, maar dit is een manier. En ik denk juist als je premier bent van een land dat je er heel goed mee om moet kunnen gaan. Ook met dit soort vragen. En je ziet hier dat die culturen, wat in Nederland misschien gewoon iets normaler is, dat daar clashte. Maar dat zij vervolgens daar niet meer over straat kan. En ook niet beschermd wordt door de Griekse autoriteiten. Dat vind ik wel kwalijk. Zeker. Ja. Ben ik het volstrekt mee eens dat niet kan. Maar wat was nou het doel? Het doel zou toch zijn om inderdaad tegen die premier te zeggen, horen, kan het niet een onsje anders? En door zo hard daarin te gaan, is dat effect niet bereikt. Integendeel, ze moet nou weg. En je ziet hoe het alleen maar polariseert nog verder. En ik denk dat, nou ja, goed, ik ben van thee drinken, dus daar ben ik dan nooit zo voor. Nog steeds. Absoluut. Ik wou zeggen, dat is ik nooit neem nu een slokje koffie. Oh, ja. Maar Mark Chavan, want jij geeft ook aan de toonzet, je hebt de journalistieke benadering. En bij Ingeborg gaat dat, even vrije vertaling, zoals ik hem van jou interpreteer, ook meer richting het activistische. Ja. Neemt niet weg dat toch wat er nu gebeurt, dat toch een hele nare wending is, een zeer ongewenst. Nee, en het is ook populistisch gereageerd van die Griekse premier, omdat hij daarmee mensen die hun mening omzetten in het gooien van stenen en online bedreigingen, dat hij die mensen als het ware aanmoedigt. Ja. Dat is van zijn kant natuurlijk zeer verwerpelijk. Waardoor zij nu, nou ja, hoe lang weten we niet, maar even vogelvrij is. Ja, en niet te werk dus op deze manier kan doen. In een democratische rechtsstaat niet een ideale gang van zaken. Lijkt mij zeker. Allemaal verliezers. Nou ja, zeker. Mireille van Ark, jouw mediamoment is eigenlijk het bericht over een journalist van de Duitse publieke omroep die in een open brief de berichtgeving van de Duitse NPO, van de publieke omroep daar, de afgelopen anderhalf jaar over corona bekritiseert. Wat bij jullie ook weer tot een goede discussie en goed gesprek op de redactie heeft geleid. Wat maakt het zo pikant wat jou betreft? Ja, ik kreeg dit bericht door deze Duitse kwestie van een luisteraar van ons. Die daarmee ook eigenlijk zei van kijk eens wat er in Duitsland gebeurt. Er is een journalist die heeft zich tegen de redactie gekeerd. Die vindt dat een aantal thema's onderbelicht zijn. En dat is ook wel eens een beschuldiging die wij krijgen op de redactie. Hey, van zijn jullie een verlengstuk van de overheid? Of waarom besteden jullie hier of daar geen aandacht aan? En gisteren hebben we ook met de hele redactie hier een gesprek over gevoerd. En ook heel reflectief gekeken van hoe doen wij dat? En daar dat sterkte me eigenlijk alleen maar in het gevoel dat de kwaliteitsjournalistiek ook wel iets meer voor zichzelf mag opkomen hierin. Als ik zie hoe onze redacteuren gewogen afwegingen maken, nadenken, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, dan denk ik eigenlijk dat we het best wel heel goed doen. Maar ik snap ook dat er luisteraars zijn die denken, klopt dit wel? Hoe is dit verhaal tot stand gekomen? Waarom is dit eigenlijk zo? En mis je bepaalde geluiden? Want dat is ook waar het in Duitsland om ging. Precies, en kijken we wel breed genoeg? Hè? Dat was ook een vraag die ik gisteren op de redactie heb gesteld. Van, staan we open voor alle geluiden? En toen kwam eigenlijk het idee, zou er niet meer een corona-ombudsman moeten komen, ook voor de media, waarbij je transparant kan zijn over verhalen, waar luisteraars of mensen die bijvoorbeeld ook naar jullie luisteren, een vraag neer kunnen leggen en dat uitgezocht wordt en dat die mensen antwoord krijgen. Ook om het transparanter te maken en ook om de werkwijze van journalisten meer over het voetlicht te kunnen brengen. Maar moet dat per se met een ombudsman? Of zou je ook kunnen zeggen, wij geven gewoon meer inzicht in waarom we bepaalde afwegingen maken? Precies, online, daar hebben wij het ook over gehad. Van, zouden we niet bij elk verhaal toch een soort verantwoording moeten schrijven van hoe dit tot stand is gekomen, wie we hebben gesproken en welke afwegingen er zijn gemaakt? Ook om dat vertrouwen bij luisteraars te creëren. Van, er wordt echt nagedacht over wat en welke. Er wordt hoor en wederhoor gepleegd. Er zijn journalistieke wetten waar we ons aan houden. Het is niet zo dat een journalist een eigen mening opschrijft. Zeker niet in de kwaliteitsjournalistiek in Nederland. Nee. Max Javan, zou jij daarvoor zijn? Omdat dat er meer verantwoording wordt afgelegd? Of zeg je, ja, als we zo gaan beginnen, je mag ook best uitgaan van basisvertrouwen. Dat er dus gewogen gedegen afwegingen worden gemaakt. Nou, dat om te beginnen. Ik weet niet zo of ik zoveel heil zie in een ombudsman, alsof er een waarheid is. We zijn bij de correspondent, proberen we zo open mogelijk te zijn over wat we meebrengen en hoe we onderwerpen aanvliegen, waar we onderzoek doen en waar we op uitkomen. Mm-hmm. En dat we daar uiteindelijk iets van vinden, maken we ook geen geheim van. En als je er een ombudsman boven zou hangen, zou dat eigenlijk suggereren van, ja, wij krabbelaars in de journalistiek moeten gecontroleerd worden, maar er is iemand die weet hoe het echt zit. Alsof het getoetst kan worden. Ik bedoel, als je het vergelijkt met de nationale ombudsman, die gaat kijken of mensen fatsoenlijk behandeld worden door de overheid, daar is een soort norm. Mm-hmm. Dat is de rechtsstaat. En die kijkt of de overheid zichzelf daaraan houdt. En in concrete gevallen, en in gevallen die op elkaar lijken, brengt hij daar verslag over uit en geeft kritiek zo nodig. Maar zeg je dan voedt het eerder het wantrouwen als je een ombudsman daarboven zet, dan dat het vertrouwen geeft? Of? Ja, nou, het suggereert dat er een waarheid is die de ombudsman op het terrein kan laten schijnen. Ik denk dat het heel goed is wat Mireille zegt, om te laten weten hoe je onderwerpen aanpakt en hoe je afweegt wat je doet. Ik zie bij de correspondent ook regelmatig post binnenkomen van mensen die zeggen, jullie geven te weinig ruimte aan, volgt er een naam van een onbekende professor die voorstelt om met Lodaline eindelijk te gaan werken in coronazaken. Ja, die zullen we niet zoveel ruimte gunnen, omdat we proberen serieuze wetenschap van onserieuze wetenschap te scheiden. En dat weet iedereen en dat leg je af en toe uit. Maar doen we dat genoeg? Dat uitleggen ook, hè, waarom je dingen niet doet? Ja, ik vind dat de serieuze omroep en de serieuze dagbladen dat ongelooflijk goed doen met corona. Heel veel mensen aan het woord laten die, kijk, er is ook niet een fictie van de wetenschap vindt dit en de wappies vinden dat. Wetenschap zijn allerlei onderzoeken en onderzoekers die allerlei verschillende invalshoeken volgen en tot conclusies komen tijdelijk en daar misschien na een jaar van terugkomen dat er nieuw onderzoek is. En dat vind ik dat heel goed gebeurt en heel eerlijk worden uitgelegd. Ik heb meer moeite met de talkshows op de televisie die een soort enerzijds, anderzijds benadering vaak toepassen om debat te creëren en om reuring te creëren, waarbij dan de suggestie is dat, ik zeg maar even simpel, de wappie kant evenveel te melden heeft als de serieuze kant. Terwijl ik denk dat dat niet zo is. Dat is een misverstand. Maar de vraag is, Mireille, denk je ook dat je het wantrouwen wat er dan nu is op die manier kunt wegnemen? Want dat zit misschien al best diep geworteld. Nou, het gaat erom, denk ik, dat mensen weten dat journalisten ook volgens bepaalde regels en wetten werken. Mm. Hè, en dat duidelijk is en dat het vertrouwen moet geven in berichtgeving. En dat kan best zijn dat je het niet eens bent met de berichtgeving. Precies. Maar het gaat jou om, laten we maar zien hoe we het doen. En dan kun je conclusies trekken, maar het is goed om dat meer openbaar te maken. Ja. Ja. Ik vind het hartstikke goed dat jullie überhaupt dat debat hebben gevoerd, ook naar aanleiding hiervan, en dat je dat doet en ook duidelijk maakt. Ik zou er wel eens over willen nadenken, hoor, dat idee van die ombudsman. Juist er zijn natuurlijk ook regels waar jullie aan houden als onafhankelijke en verantwoorde journalisten. Nou, laat die maar duidelijk worden. Ja. En of het inderdaad werkt, want je hebt natuurlijk ook dan weer kans dat zo'n ombudsman die daarboven staat, dat iemand dan weer gaat roepen van ja, maar die is toch, dat die hoort toch weer bij de publieke dingen. Dat hou je altijd. Ja. Ja. Dus ik zou er nou eens over willen nadenken. Ik vind het niet onmiddellijk een idee wat ik zou willen afschieten. Nee. Nou, met een kopje thee. Met een kopje thee erbij wordt dan in de middag in ieder geval dat de issues worden behandeld. Even dan de slag maken naar Politiek Den Haag als het gaat om corona. Gisteren is natuurlijk het debat geweest. rondom onder meer ook de 2G-discussie. Meneer Cohen, u wilde graag een stukje laten horen van Mirjam Bikker van de ChristenUnie, gisteren in de Tweede Kamer. Voorzitter, het is heel duidelijk dat voor de ChristenUnie er echt een principieel bezwaar zit in 2G, omdat dat mensen uitsluit. En tegelijkertijd heb ik in deze crisis heel veel momenten gehad dat ik dacht, nou, maar dat zal ik nooit meemaken. En dat maakt ook dat ik het steeds lastiger vind om te zeggen, en dit absoluut never, nooit, niet. Waarom vond u dit van belang? Nou ja, omdat ik dit, ik vond het prachtig geformuleerd. Echt heel goed. Aan de ene kant zeggen van, ik heb hier grote problemen mee, zelfs principiële kanten, en toch, en toch, en toch. En juist ook gerelateerd aan corona, waarvan wij al anderhalf jaar weten dat je op basis van amper wetenschappelijke kennis voortdurend 100% beslissingen moet nemen, vind ik dat iemand zich op deze manier kwetsbaar opstelt. En ik zou wel graag willen dat dat vaker gebeurde. Ja. Dus petje af hiervoor. En is het, dan komt misschien mijn cynische journalistieke houding, is het dan inderdaad kwetsbaar? Of is het, Marx ervan, ook politiek belangrijk, omdat het nog steeds een van de formerende partijen is die ook een eigen gezicht wil laten zien? Allebei. Ik denk dat ze dit uit de grond van de hart zo formuleerde. Heel mooi. Maar ook met het praktische politieke besef dat we wel door moeten. En dat er toch een raar moment ontstaat als een van de partijen die straks misschien mee op het bordes staat, nu zegt in een heel belangrijk gesprek, joh, zoek het lekker uit. Maar het laat tegelijkertijd, juist ook op dit punt, hè, met die 3G of 2G of 1G, laat zien hoe ingewikkeld dat is. Het is zo lastig om dat te doen. Dus ik vond dat je, nou ja, heel goed dat je daar zo grondig over praat. En toch je niet meteen helemaal opsluit. Ik ben het eens hoor, het kan ook, ja, opportunistisch vind ik dan net het woord niet. Nee, maar dat is niet het woord. Het maar je realiserend dat je politiek aan het bedrijven bent. Ja. Dat je ook worstelt. Ja. Ja. We blijven in Den Haag. Het stuk uit de trein, zo gezegd. Oftewel het concept regeerakkoord tussen VVD en CDA dat door ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers in de trein was laten liggen en dat door een lezer van de Volkskrant naar die krant is doorgespeeld, staat uitgebreid in wat er volgens de twee partijen, dus CDA en VVD in dit geval, de komende jaren moet gebeuren. En volgens politiek verslaggever Wilco Boom waren beide partijen het over heel wat zaken eens. Onder andere over forse maatregelen tegen de woningnood, een ambitieus klimaatbeleid, een miljardenfonds ook om boeren uit te kopen en om de natuur te verbeteren, gratis kinderopvang voor de meeste mensen. Ja, dit was Wilco Boom die even kort de samenvatting geeft. Voor duidelijkheid, was natuurlijk een stuk van de Volkskrant. Die komen met dit verhaal aan, waarbij ze, we hadden Avinash Biki even gesproken, Marx, van het pas een paar dagen in handen hebben. Terwijl het natuurlijk een stuk uit september is. Het is net alsof de film even stilstaat en je teruggaat naar september en je afvraagt wat is er intussen eigenlijk allemaal gebeurd. En nog opvallender vond ik, als je dit zo leest met een aantal betrekkelijk progressieve standpunten waar echt wat wordt aangepakt. Betrekkelijk. Meneer Cohen. Betrekkelijk progressief. Hartstikke. U heeft even moeten kijken of daar echt VVD boven stond, of niet? Ja. Het had net zo goed PvdA kunnen zijn. Ja. Nou ja, wat Job Cohen daarnet in de uitzending zei, waarom kon de Partij van de Arbeid, ik zou eraan willen toevoegen, GroenLinks niet meedoen. Dit werpt ook een apart licht op Die nauwe verbondenheid tussen CDA en VVD, die maar de hele tijd wilde dat de Partij van de Arbeid niet meedeed en dat GroenLinks wegbleef. Je vraagt je af waarom, want die kunnen hier moeiteloos een handtekening onder zetten. Je kan hem ook omdraaien, ze waren in die zin niet nodig, als je kijkt naar wat eruit is komen rollen. En wat er ook bij gezegd wordt, wat er in schijnt, is aan dat ze hebben rekening gehouden met D66 die erbij moest komen. Het lijkt net alsof ze de concessies al weggegeven hebben in het stuk voordat ze met D66 begonnen te onderhandelen. Ja. Dus ik vind het ook een heel curieus stuk. Ik kan het nog niet helemaal volgen wat die twee bezielden. Nee, Mireille, kan je zeggen, het geeft natuurlijk veel inzicht in wat de plannen voor de toekomst zijn, maar het geeft vooral veel vragen over wat we de afgelopen maanden allemaal hebben gezien of niet gezien. Ja, dat je de verschillen zijn zo klein in Nederland dat je denkt, waarom doen we er zo lang over om dan tot een definitief akkoord te komen? Ik vind zeker als je dit stuk ook ziet, dan zie je dat die verschillen eigenlijk echt minimaal zijn. Ja, en krijgen we daar nog een antwoord op, denken jullie? Zouden het de aantekeningen van de heer Segers zelf geweest zijn die heeft toegevoegd. Ik ben wel heel benieuwd naar de verantwoording van dit stuk. Ja, van in welke fase dit precies was en bij welke gesprekken dit. En op wiens verzoek ook, dat wordt niet helemaal duidelijk. Hè? Ze zeggen op verzoek van Remkes, van de informateur, wordt aangegeven waar uit het kamp Remkes wordt dat niet in ieder geval op die manier gezegd, meneer Cohen? Vind ik niet zo interessant. Want interessanter vind ik het feit dat blijkbaar VVD en CDA het hierover eens zijn. En dat ze zeggen, van hoor eens, wat ons betreft, kan het die kant op gaan. Wat ik dan weer raar vind, als dit al eind september klaar is, waarom dat kabinet dan niet al lang is? Mm-hmm. Ja, oké, dus over de immateriële kwesties is dan niks gebeurd. Nou, dat is ook een hele lastige en zo. En dan moet je de ChristenUnie ook nog bij zien te krijgen. Maar dat je daar vervolgens dan weer anderhalve maand over moet doen, snap ik dan ook niet. Ja, dat bedoel ik met die vele vragen die het eigenlijk oproept. Ja. Over de gang van zaken en het hele proces wat we met z'n allen al meebeleven. Wat is het? Heel veel dagen lang, laat ik het zo zeggen. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die is dus degene die dat formatiestuk in de trein heeft laten liggen. Het stuk waar we het net over hebben. En we hebben zijn eerste reactie. NOS-verslaggever Ardy Stemerdink, die sprak net met hem. Goedemorgen, meneer Segers. Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe was de treinreis? De treinreis was niet goed. Ik heb even extra gecheckt of ik alles mee had. Ja, ik heb iets heel doms gedaan. Vertel. Nou, ik denk 3 weken geleden of zo. Dus ik zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, verrek, ik ben een stuk in de trein vergeten. U had het toen al door? Ja, 3 weken geleden, ja. Dus, en dan hoop je dat er een oppassende, oplettende schoonmaker is die het meeneemt. Maar goed, het is iemand anders die het bij de Volkskrant heeft afgeleverd. Wat is nou de status van dit stuk? Het komt niet helemaal uit de lucht vallen, want het zijn 2 van de 4 partijen die iets hebben opgeschreven. Maar het heeft geen status. Op welk traject reist u? Ja, dat ga ik niet zeggen. Het is niet dat u nog meer stukken bent kwijtgeraakt de afgelopen week. Dan ga jij voort en iedere dag ga je daar zitten. Het is ter informatie. Ik heb het gelezen, ik heb er kennis van genomen. Dus partijen vinden, die hebben posities ingenomen. Ja, want als je het leest kan je denken, CDA en VVD zijn wel heel erg bereid om D66 tegemoet te komen. Ook iets wat de partij doet. Ja, en vice versa. Allemaal. We moeten eruit komen. Dus daarom zitten we hier. En dat zijn de exercities. En je leest ook precies waarom je niet alles kunt delen. Omdat je ook tussenposities en halfaffe producten moet kunnen delen, lezen, bespreken en dan weer door. En als je alle tussenproducten openbaar maakt, ja, dan krijg je wat je vandaag hebt, dit soort vragen. En dat helpt een onderhandeling niet. Ik heb mijn hoofd een paar keer zo op het bureau geramd. En daarna gewoon stom. Ongelooflijk stom. Wat vindt u van de treinreis van meneer Segers? Nou ja, milieutechnisch heel goed, maar weet je, het is ontzettend lullig dat dit soort dingen kunnen gebeuren, dus dat is altijd heel vervelend. Maar even, er gaan in zo'n formatie, dat jullie dat wel weten, ontzettend veel stukken rond, stapels en stapels, ook tussen partijen. Dus inhoudelijk zegt het echt helemaal niks over het eindproduct. Dat is eigenlijk tegen. Tegelijkertijd drie. Fijne dag. Hoi. Meneer Cohen, misschien heeft u iets te vroeg zitten juichen over de inhoud van dit stuk. Tuurlijk zegt het allemaal niks, maar als je dit allemaal toch opschrijft en als de VVD en CDA dat opschrijven, wel degelijk wat toch? Dat kan toch niet anders? Nee, maar het wordt wel heel erg benadrukt, Mark Chervan. Het heeft geen status, het zegt niks. Het is geen stuk eigenlijk. Nee, precies. Als je het nu nog eens goed bekijkt, dan staat er niks meer. Het is helemaal opgelost. Maar dit is toch best raar, of niet? Ja, maar dat gelooft ook niemand. Er wordt zoveel gezegd rond zo'n formatie wat helemaal niks betekent. Maar hij zegt wel één heel belangrijk zinnetje. Hè? Hij zegt net, we moeten eruit komen. Dus het leek net alsof hij heel veel haast had om te denken van, oké, dan moeten we nu maar gewoon door. Door. Ja. Dus, nee. Maar is toch, die Rutte, die nou op het eindtocht zegt, dat stelt helemaal niks voor. Kom op. Waarom moet je nou zoiets zeggen? Dat begrijp ik dus echt niet in deze tijd waarin we dus wat meer open tegenover elkaar zouden zijn. Dat vind ik dus echt niks. Dan zou je zeggen, zeg dan van, en vinden jullie het wat, bij wijze van spreken? Bij wijze van spreken, dan denk ik, geef mij Segers maar. Die komt tenminste eerlijk en open, zegt hij voor hartstikke stom. En het kan me gebeuren en hij roept het meteen. Nou, daar heb ik dan eerlijk gezegd meer respect voor. Wij gaan naar het taalteam toe. Jan Beuving, deze kon je allemaal nog niet meenemen. Nou ja, goed, een stuk zonder status. Ik dacht, met statusloze mensen in Nederland loopt meestal niet goed af. En dat geldt voor dit stuk zonder status blijkbaar ook. Helaas. Goedemorgen trouwens ook mevrouw Van Ark, meneer Cohen en meneer Chavan. Het coronadebat nam gisteren bijna 11 uur in beslag. Ik zal het niet integraal laten horen. Toch vallen er altijd kleine dingen op. Zoals ook dit zinnetje van Mirjam Bikker van de ChristenUnie dat we net ook al hoorden. Komt Jan, als het goed is. De computer werkt even niet mee. Dat kan gebeuren. Maar tegelijkertijd heb ik in deze crisis heel veel momenten gehad dat ik dacht, nou, maar dat zal ik nooit meemaken. En dat maakt ook dat ik het steeds lastiger vind om te zeggen, en dit absoluut never, nooit, niet. Absoluut, never, nooit, niet. De dubbele ontkenning is onze taal niet onbekend. Maar hier gebeurt iets bijzonders. Hier worden drie ontkenningen direct achter elkaar gebruikt. Ik heb hier vanmorgen een half uur over nagedacht, maar het is niet eenduidig wat hier nu letterlijk gezegd wordt. Nooit niet, dat betekent altijd. Zet je daar never voor, dan krijg je dus never altijd. En dat is nooit altijd. Maar je kunt ook vooraan beginnen met samennemen. Dan kijk je eerst naar never en nooit. Nou, de uitdrukking is zeg nooit nooit. Dat doet ze dus ook niet. Ze zegt never nooit. Maar het betekent natuurlijk nooit nooit. En nooit nooit, dat betekent minimaal soms. Dus dan staat er soms niet. Dus never nooit niet betekent of nooit altijd of soms niet. En dat zit in hetzelfde gebied, maar het voelt als een nuanceverschil. Mensen laten zich nooit altijd vaccineren of mensen laten zich soms niet vaccineren. Dat is een verschil. Maar er is nog een derde manier om hier naar te luisteren. Daarvoor gaan we eerst even naar Harry Jekkers. Zo komt die ouwe waar op de Vervelberg, dus never nooit meer terug heen. Ja, dit is overduidelijk Haags jargon. Hier horen wij klip en klaar dat never nooit geen dat never in never nooit geen inhoudelijke, maar een versterkende toevoeging is. Never nooit betekent gewoon nooit. Maar dat zou betekenen dat never nooit niet dus nooit niet is. En dat is dan weer altijd, maar dat bedoelt ze niet. Nou, wat ons bij de vierde optie brengt, never en nooit zijn hier alle twee versterkend en niet inhoudelijk. Never nooit niet betekent gewoon heel erg niet. En dat deed me weer denken aan die oude carpool reclame. Kan ik morgen trouwens met jullie meereden naar de zaak? Dan betaal ik niks nakkes nada, jongen. Geen probleem om jullie even op te pikken. Niks nakkes nada, jong. Je moet die hele reclame nog eens terugluisteren. Die zit vol met dit soort wonderlijke taal. Campagne van Veilig Verkeer Nederland met de leus carpool. Dan zit er meer in je auto. In tijden van corona extra achterhaald. Ook aan het woord in de Kamer was gisteren Fleur Agema van de PVV. Die introduceerde alvast weer twee nieuwe woorden voor het coronawoordenboek. En ik vraag de minister of hij inmiddels bekend is met besmettingsfeesten. Van jongeren en tieners die bang zijn voor 2G en snel nog even een coronapas op deze manier willen regelen. Besmettingsfeesten met een feilloze definitie erachter. De vraag is, volgens mij is het helemaal niet nodig om ze te organiseren, want die klaslokalen zijn nu al één groot besmettingsfeest. En ook dit woord kwam voorbij. En daarom vind ik het ook positief dat bijvoorbeeld in de wijzigingswet die wij morgen bespreken, voor het eerst het woord ademcirkel wordt gebruikt, voorzitter. Dus je kunt je handen nog zo goed gewassen hebben, maar als je met elkaar in elkaars adem staat, kun je nog steeds besmet raken. Ademcirkel. We hadden al de draaicirkel en de graancirkel in onze taal. Nu nog twee cirkels en het is Olympisch. Maar nu nog de ademcirkel erbij. We kennen natuurlijk ook de kegel. Dat is een slechte adem. En de kegel is net als de cirkel een wiskundig figuur. Het is wel een woord met potentiële problemen. Want als je dus heel hard schreeuwt, blijf uit mijn ademcirkel, dan is die ademcirkel zo groot dat je er niet uit kunt blijven. Maar als je fluistert, wil je alsjeblieft uit mijn ademcirkel blijven, dan moet je weer in die cirkel komen om te horen wat iemand zegt. Wiskundig lijkt het me trouwens correcter om van een adembol of een ademcilinder te spreken, want een cirkel is tweedimensionaal en die aerosolen gaan natuurlijk drie dimensies heen. Het debat duurde trouwens zo lang dat Fleur Agema op een zeker moment zelfs in de kerststemming raakte tijdens een interruptie van Jan Paternotte. Dus dit is een onzinverhaal van mevrouw Agema. Het is gewoon een... Ja, ik zou het zeker niet hebben laten horen als Jeroen Gruter tijdens het verslag van Nederland-Noorwegen niet hetzelfde gevoel had bij het commentaar van zijn collega Jeroen Elshoff. Maar deze treffer schiet Nederland naar het wereldkampioenschap voetbal. Ho, ho, ho. Ja, nou, die is al een stuk kerstiger, toch? Maar hoewel het een winter-WK wordt, is de kerstgedachte in Qatar natuurlijk ver te zoeken. Hebben we nog een etje? Dat gaat naar Gert-Jan Segers. Nou, ik vroeg me trouwens af, met zoveel balken kan die ene sprinter er nog wel bij. Ed Gert-Jan Segers, wel fijn om ook als een politicus met een actieve herinnering te hebben. Dankjewel, Jan. Jan Beuving, jullie ook bedankt. Mireille van Ark en Mark Chavan, tot snel weer. NPO Radio 1. Het is half elf geweest. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen Tjepkema. Milieuovertredingen door bedrijven worden vaak niet bestraft. Uit onderzoek van Investico in opdracht van Trouw en Eén Vandaag blijkt dat controleurs meestal een waarschuwing geven of dreigen met een dwangsom. Mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren tegen corona kunnen over enkele weken een tijdelijke QR-code krijgen. Demissionair minister De Jonge zei dat gisteravond tijdens het coronadebat. De aanvraag zal worden beoordeeld door een arts. De Oostenrijkse regering overweegt nu ook een avondklok. In het land geldt sinds maandag een lockdown voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Een avondklok zou nodig zijn om het aantal contacten te verminderen en te voorkomen dat er een volledige lockdown komt. En ingewijden verwachten vandaag een kritisch rapport over een uit de hand gelopen undercover-actie van de politie. De infiltrant pleegde in april van dit jaar zelfmoord. De operatie zou te veel druk op de agent hebben gelegd. Jeroen, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Dennis, mooi. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort heb je nu 10 minuten vertraging tussen Hoenderloo en Kootwijk. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer. Een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort zorgt voor 3 kwartier vertraging tussen Rotterdam Shadows en de Botlektunnel. De tunnel is dicht. Omrijden doe je het beste via de Botlekbrug, maar de tunnel kan ieder moment weer opengaan. De N65 Tilburg-Den Bosch is de weg afgesloten bij Vught vanwege een autobrand. Van Tilburg naar Den Bosch rijden het beste om via Eindhoven. Tot 11:30, Guylaine Plag. Met onze spraakmaker Job Cohen praat ik zometeen over zijn afscheid van de vereniging Cederis, de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar hij 8 jaar lang voorzitter was. En vandaag moeten we met de stofkam door onze vriendengroep, vooral op alle digitale platforms. Het is namelijk Unfriend Day, onze mooie aanleiding om de moderne vriendschap tegen het licht te houden. En dat doen we met journalist en de initiatiefnemer van de Karavaan van de Vriendschap, Simon Fuik. Om 11:50 spelen wij natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de hint voor vraag 15, die vraag luidt namelijk: dermatologen roepen sportscholen op om wat de deur uit te doen. Ik ga af en toe, zo nu en dan, of misschien wel om de week eigenlijk. Omdat je anders zou zeggen, joh, wat zie je er beroerd uit, dan ga je ook zo voelen. Dus ik dacht, nou ja, dan dat kun je maar beter voor zijn. Ja, ik denk dat de meeste mensen dit fragment nog wel voor de geest kunnen halen. En dan weet je ook meteen het antwoord over een uur. Dan wordt het gegeven, als het goed is, door de quizkandidaat. Verhalen van spraakmakers. Omringd door water in België is het een van de meest afgelegen stukjes van Nederland. Zeeuws-Vlaanderen. Voor de een is het een zieltogende bejaardenkolonie, voor de andere een bruisende belofte voor de toekomst. Er zijn zoveel meer dan dat, dan zomaar een uitgestrekte polder. Het is, hoe dan ook, een gebied dat al jaren kampt met problemen. Allerlei andere zaken die elders heel normaal lijken, die zijn hier gewoon simpelweg niet meer. Problemen die door het rendementsdenken van het verre Den Haag niet worden opgelost. De kansen en kansloosheid van Zeeuws-Vlaanderen. Deze week in Spraakmakers. De bevolking van Zeeuws-Vlaanderen krimpt al jaren. En dat heeft ook grote gevolgen voor de 3 overgebleven middelbare scholen daar. Waarom het toch geen goed idee is om er straks misschien weer een paar te sluiten, hoort u in de volgende reportage van verslaggever Marcel Dekker. Waar eens gekrijs der meeuwen verstier van het eenzaam strand. Daar schiepen zich de zeeuwen uit Schoor en Slik hun land. En kwam uit Schoor en Slik ontstaan. Dat landje. Dat landje dat nu een typisch krimpgebied is. Met wegtrekkende voorzieningen, gebrek aan regionaal openbaar vervoer en een slechte bereikbaarheid van en naar de rest van Nederland. En zoals dat gaat met krimpgebieden, wordt elk probleem dat ook in de rest van Nederland speelt hier dubbel zo hard gevoeld. Als het om werkgelegenheid gaat, woningbouw en ook onderwijs. Dit kerkgebouw en die pastorie. Van het laatste weet Sonja Suy alles. Wethouder van onderwijs en jeugd voor de gemeente Terneuzen. Ik heb met haar afgesproken in haar geliefde grensdorp Koewacht, waar Zeeuws-Vlaams tamelijk letterlijk kan worden opgevat. Ze noemen ons wel eens de reservebellen. En ik zeg wel eens, wij zijn de elite Belgen. Ja, wij liggen dichter bij België dan bij Nederland. We zijn door Nederland gescheiden via de water, de Westerschelde. Ja, in België, daar liggen we gewoon. Dat is een landsgrens. Geen natuurlijke grens. Heel veel van dit soort dorpjes die echt pal aan de grens liggen en ook over de grens heen lopen. Eigenlijk zei het misschien met andere namen, maar het blijven gewoon kernen die aan elkaar vastgeplakt zitten. Klopt, klopt. En hier zijn het zelfs 3 gemeenten. Een Nederlandse gemeente en 2 Vlaamse gemeenten. Ja. Belgische gemeenten. Die verwevenheid werd wel heel erg duidelijk toen hier de coronacrisis uitbrak en er allerlei betonblokken op de weg werden gelegd. En het een klein beetje deed denken aan 1418, toen hier een soort ijzeren gordijn werd opgetrokken tussen België en het neutrale Nederland. Dat was een ellende. Dat was iets wat veel mensen schokte aan beide kanten van de grens. Ja, dat was echt een hele schokkende ervaring. Eigenlijk heel raar. Het leek een oorlogssituatie waar we in zaten. Terwijl, het was eigenlijk geen oorlog. We zijn gewoon 2 landen. Het was gewoon echt een scheiding van één dorp, één geheel. Familieleden die aan weerszijden van de grens wonen. Hobby's die aan weerszijden van de grens worden uitgeoefend. Boodschappen doen. Ja, iedereen in Koewacht gaat naar de Belgische bakker. En vanuit de Belgische Koewacht gaan ze naar de Nederlandse supermarkt, omdat dat dichterbij is. En opeens mocht dat niet meer. Sonja Suy, wethouder van jeugd, van onderwijs voor de gemeente Terneuzen. En volksgezondheid. En volksgezondheid niet te vergeten. Dan heeft u wel een heel zwaar takenpakket als het om Zeeuws-Vlaanderen gaat. En dan specifiek de gemeente Terneuzen. Ja, dat klopt. Zeker jeugd is sowieso al een heel zwaar pakket. Dat is met de decentralisatie gekomen. Volksgezondheid, de coronacrisis, ja, dat slaat gelijk op je portefeuille. En dan onderwijs, de kinderopvang zat daarbij. En sowieso is het zwaar omdat we hier echt te maken hebben met ja, de voorzieningen. Het onderwijs staat onder druk. Geografisch uitgespreid, erg verspreid gebied. Onze kinderen wonen heel verspreid. We hebben heel verspreide dorpen liggen. Dus ja, demografisch zijn we een kansenregio. We gaan groeien natuurlijk. Maar we hebben wat krimp achter de rug. En dat zorgt ervoor dat er eigenlijk te weinig kinderen zijn voor het onderwijs. Dus dat staat onder druk. We hebben daarvoor ook een reddingsplan gehad in 2018. Dat duurt nu 4 jaar voor het voortgezet onderwijs. Alle scholen die zijn eigenlijk gefuseerd. We hebben een school voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Sluis, in de gemeente Hulst en één in de gemeente Terneuzen. Ja. Het zijn eigenlijk maar 3 scholen. Eigenlijk zegt de wereld buiten Zeeuws-Vlaanderen 3 locaties met zoveel leerlingen, dat is een enorme luxe. Ja, zij zouden zeggen, nou dan zet je het gewoon centraal in 1 locatie. Maar dan vergeet je gewoon dat er voor leerlingen 1,5 uur reistijd is, enkeltje, richting Terneuzen, waar heel de slechte OV-verbindingen zijn. Ja, en dat gaat niet. 1,5 uur. Enkeltje, ja. Maar ik weet, er moet wat meer gebeuren. Er moet geïnvesteerd worden in die kleinschaligheid. De modellen van landelijk Den Haag, die kun je niet loslaten op landelijke gebieden. En ik spreek nu voor Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen. Maar dat geldt voor gebieden in Drenthe, voor gebieden in Limburg. Dat geldt voor gebieden in Groningen en in Friesland. Naar landelijke gebieden moet er vanuit de Randstad of vanuit Den Haag anders gekeken worden. En wij moeten daar anders mee omgaan. Ja. Dit is uw bakker? Dit is mijn bakker. De bakker woont in Nederland, is een Nederlander, heeft in België de zaak gekocht en die gaat elke dag de grens over om brood te bakken voor heel Koewacht. Dat wil ik wel zien eigenlijk. Ja, nou, dan gaan we dus binnen. Gaat u voort. Dank je. De wethouder beweerde dat u ook bolussen heeft. Ja? Hou jij van bolussen eigenlijk? Je bent een Zeeuw. Nee, ik niet. Ik vind die veel te zoet. Den Haag is ver. En het beleid van Den Haag voor dit soort gebieden verdient in de ogen van Sonja Suy een uitzonderingspositie. Alles om Zeeuws-Vlaanderen leefbaar te houden. Morgen kijken we naar de mogelijkheid om Zeeuws-Vlaanderen te verkopen aan de Belgen. Wat voor Den Haag de vergeten periferie is, is voor Vlaanderen namelijk een felbegeerd uitvalsgebied voor hun nabijgelegen Randstad. Mooi idee. Al moet je wel oppassen aan wie je het voorlegt. We zetten je bijna buiten, hè, Ellen? We gooien hem hier zo in de Westerschelde. Pakken hem bij de rand. Nee, we gaan niet tot België worden. Nee, nee, het is toch een cultuurverschil. Nou, dat ging over Marcel volgens mij. Ik heb hem niet met een nat pak terug zien komen. Maar ik weet wel, toen hij een tweet hierover verstuurde, dat hij binnen no time 1000 reacties had. Dus we zullen morgen ongetwijfeld er wat van terug horen in de reportageserie van Marcel Dekker. KRO NCRW. Radio 1. Praten wij hier in de studio verder met onze spraakmaker van vanochtend. Dat is scheidend voorzitter van Cedrix, Job Cohen. En aangeschoven is criminoloog Simon Vuyck. Goedemorgen, Simon. Goedemorgen. Hoi. We gaan het over vriendschap hebben en het belang daarvan. De aanleiding is juist Unfriend Day. Dus dat is de dag, hè, 17 november 2010. Ooit in het leven geroepen door de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel. Om eigenlijk te kijken, nou, met wie heb je nauwelijks contact online vooral. En kun je die niet onvrienden? Heb jij al vriendschappen opgezegd, of doe je daar vanuit het principe niet aan? Nou, het unfrienden is meer een reden om te praten over frienden, vind ik. Dat vind jij, ja. Unfrienden moeten met z'n allen leren om dat te kunnen en te durven. Maar het gaat om vriendschap. Ja, maar doe je het wel? Is het voor jou een moment om eens te kijken van, met wie heb ik eigenlijk Ik heb contact? Volgens mij nog nooit iemand unfriend. Nee. Omdat ik ook niet de vriendschap alleen maar op social media beschouw als een heilig iets. Nee. Ik bedoel, vriendschap via social media moet ook iets daaronder hebben. Dat is ook, wij gaan na 11 uur gaan we het veel uitgebreider over hebben. Ook over die verschillende vormen van vriendschappen die er zijn. Meneer Cohen, doet u het wel eens? Het kijkt van, nou, sommige mensen heb ik eigenlijk nauwelijks contact mee. Of nou op je telefoon is of Facebook. Facebook doe ik nauwelijks wat aan. En op Twitter heb ik wel eens een paar mensen die ik volg, heb ik gezegd van, nou, ik doe het niet meer. Ja. Maar eigenlijk vind ik dat niet, want ik vind juist ook mensen waar ik het totaal mee oneens ben, die wil ik wel weten wat ze vinden. Ja, maar dan is het niet op een vriendschappelijke basis, meer gewoon nieuwsgierigheid over de belevingswereld. Of op een gegeven moment dat ik denk van, nee, nou heb ik er echt genoeg van. Maar dat komt zeer zelden voor. Ja, dan het is niet op Unfriend Day, maar op een ander moment. Ja. Kan ik me voorstellen. In 2013 trad u aan als voorzitter bij Cedris, een vereniging die zich hard maakt voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, om die veel inclusiever te krijgen, die arbeidsmarkt. Morgen komt er dan na 8 jaar een eind aan dat voorzitterschap. Dus wij vonden het wel een mooie gelegenheid om de balans eens op te maken. Welke stempel heeft u weten te drukken? Even in groot beeld. op die inclusieve arbeidsmarkt? Nou, dat is niet ik, maar Cederis, de organisatie. Toen ik kwam, toen was het eigenlijk een beetje de overgang van de wet op de sociale werkvoorziening naar de participatiewet. Ja. Waardoor het voor de leden van Cederis, en dat zijn dan de bedrijven die zich inspannen om mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben, om die of aan het werk te houden of aan het werk te krijgen en te zorgen dat dat kan, werd dat heel moeilijk. Er is ongelooflijk bezuinigd. Ik vind het een enorme prestatie van heel veel bedrijven dat die erin geslaagd zijn om die aanpassing te maken. En want dat was toen niet ideaal, maar na die participatiewet, daarvan was het principe, zeg maar, als mensen die afstand hebben, laten we ze juist naar die arbeidsmarkt toetrekken en ook arbeidsperspectief geven. Dus beter dan alleen ergens parkeren en daar hun leven lang blijven, om het even heel zwart-wit te stellen. Ja. Vanuit het principe klonk dat ideaal en de gemeente heeft veel meer dichter zicht op zijn burgers. Maar ja, het werd vervolgens uitbesteed, de kennis ontbrak. Dus zo ideaal bleek het niet te zijn. Nou ja, het idee, daar ben ik het zeer mee eens, dat is heel goed. En daar deden trouwens al heel veel bedrijven, waren al lang bezig met detacheren en zorgen dat mensen in het bedrijfsleven en bij de overheid aan de slag konden. Maar ja, er is zo ontzettend veel bezuinigd. En ook voor gemeenten was het ook moeilijk om dat allemaal overeind te houden. Dus het feit dat dat überhaupt gebeurd is, vind ik goed. Maar er moet nog heel veel gebeuren om ervoor te zorgen dat die infrastructuur die nodig is om mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt, om die aan het werk te krijgen of aan het werk te houden, dat die echt weer helemaal landsdekkend wordt. Maar wat dat is moet infrastructuur? Nog wel gebeuren. Hoe moet, wat nou ja, zijn dat zijn dus met name dan sociaal ontwikkelbedrijven, noemen we dat ook tegenwoordig. Dus bedrijven die in staat zijn om mensen werkfit te krijgen als het nodig is. Hè. Want er zijn ook mensen die echt nooit in het gewone bedrijfsleven aan de bak kunnen. Dus die de beschutte werkplaatsen zijn dat, beschutte plaatsen, dat die er zijn en dat die er blijven. En dat die ook waar nodig is uitgebreid worden. En dat er dus een systeem is die mensen in staat stelt om aan het werk te komen en aan het werk te blijven en aan het werk te gaan. Ja. Om dat extra druk daarop te zetten dat het ook zou lukken, is er een banenafspraak gekomen. Ja. Waarin dus is afgesproken dat er 125.000 mensen aan werk geholpen moeten worden. Als je kijkt, u zult de laatste cijfers beter hebben dan ik. Maar je zit op de ongeveer 53.000 banen die door het bedrijfsleven zijn gecreëerd en meer dan 6.000 banen die bij de overheid zijn gecreëerd. Ja, nou, dat is op zichzelf is dat mooi dat gebeurt, maar het is nog te weinig. Ja. Het zou niet 1, 2, 3 het geval moeten zijn. Er wordt ook hard aan gewerkt. Aart van der Gaag is iemand die daar keihard aan werkt om er ook te zorgen dat het bedrijfsleven daaraan meedoet. Mm-hmm. Maar ja, dat is nog steeds heel weinig. Het is nog iets van 12% vanuit het bedrijfsleven die dat doet. En nou ja, het zou toch fantastisch zijn als we dat minstens in de komende tijd van het totale bedrijfsleven. Van het totale bedrijfsleven. Dat de helft op zijn minst dat gaat doen. Nou ja, mij viel het ook op als je kijkt naar het target voor het bedrijfsleven. Die zit al op 50%. Zeker. Maar de overheid, notabene degene die dit ook heel graag wil en het heeft geïnitieerd, die zitten op een kwart van hun target dat ze moeten halen. Dus daar moet ook nog maar waar zit dat verschil in? Hoe verklaart u dat? Ik denk dat het dan toch onvoldoende op het netvlies staat bij die overheid die in kolommetjes is ingedeeld waar dat gebeurt. Ik was nou net nog een keer uitgenodigd door Defensie, die zegt we willen wat gaan doen. Wordt nou net door corona, gaat die dag niet door. Maar dan zie je dat daar wel degelijk ook gezegd wordt, nou moeten wij er ook mee aan de bak. Maar daar moet gewoon veel meer gebeuren. Ja, maar is dat dan inderdaad omdat dat allemaal omdat we zo ontzettend georganiseerd zijn dat de ene tak van de gemeente houdt zich hiermee bezig en vindt het moet gebeuren. Maar degene die het moeten uitvoeren, daar is een hele andere urgentie. Ik ben bang dat dat het geval is. Waarbij komt, maar dat zeiden we ook al, dat er dus zodanig bezuinigd is dat er ook die gemeenten moeten denken van ja, waar stop ik mijn geld nou? He, op het moment dat die participatiewet kwam, kregen ook de gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugd en de ouderenzorg. Nou ja, en daar weten we ook hoe dat is gegaan. Ja. Dus er moet geld bij. En we moeten ervoor zorgen dat er in de komende tijd dat die, dus zoals we dat dan genoemd hebben, die publieke infrastructuur landsdekkend, dat die er komt. Ja. En we hebben net gehoord waar in ieder geval CDA en VVD mee bezig waren. Ja, er zal, vind ik, echt nog ook een half miljard bij moeten in de komende 5 jaar om ervoor te zorgen dat we dat echt goed gaan realiseren. Maar dat heeft ook enorme voordelen, want het betekent dus ook dat mensen die al jarenlang in de bijstand zitten en die, omdat ze daar ook al jarenlang in zitten, heel moeilijk aan de slag komen, dat je die daar ook weer bij haalt. Ja. Dat je ook statushouders, dat je die er ook weer bij haalt. En dat je echt zorgt dat mensen aan het werk komen. En mensen die aan het werk zijn, die worden niet ziek, minder gauw ziek. En die gaan ook geen allemaal kattenkwaad uithalen. Dus op andere terreinen boek je ook weer winst. Ja, het zijn inderdaad kleine percentages, maar 3% minder criminaliteit. 7% minder geestelijk gezondheidszorg. En sowieso veel meer zelfrespect, hè, wat naar boven komt. Simon Vuik? Ja, ik moet echt op mijn tong bijten even. Ja? Want weet je, het mooie is dat deze aanpak vanuit het systeem, infrastructuur, geld, Ik snap het helemaal en daar moeten we ook vooral mee doorgaan. Maar volgens mij moeten we daarnaast juist aan die onderkant denken in de termen van die mensen. Wie zijn die mensen die op grote afstand van dat abstracte begrip arbeidsmarkt zitten? Hoe krijgen we ze erbij dat mensen geïsoleerd raken? Dat mensen op een gegeven moment bijna uit beeld zijn van iedereen. Mm-hmm. Dus ook van de arbeidsmarkt. Daar komt dan wel dat maatschappelijk denken over vriendschap om de hoek kijken. Als je naar elkaar omkijkt, echt naar elkaar omkijkt, direct naast je, maar ook de mensen hun eigen probleem mede laat oplossen. En dat is geen kwestie van geld, maar gewoon van sociale aandacht voor elkaar. Dan kan je volgens mij naast het systeem van boven naar beneden, juist ook van beneden naar boven, nog een enorme winst boeken. Want vaak begint het bij je gezien te voelen. Het gevoel te hebben dat je er nog toe doet. Dan kan ieder mens veel meer dan we nu in cijfertjes en nummertjes denken. Het zijn de namen, het zijn de mensen, ja. Het zijn de harten. Daar gaat het om. Ja, luister eens, ik ben de allerlaatste die het daarmee oneens is. Sterker nog, ik denk ook nog weer dat juist ook nog weer de leden van CEDRIS in staat zijn om mensen op die manier ook te bekijken. Van waar zit nou hun kwaliteit? Kwaliteiten die ze vaak zelf niet eens meer zien. Er is een prachtig boekje van CEDRIS, waarin een aantal van die verhalen verteld worden. En waarin je ziet dat mensen des kijken van wat kan iemand nou? Ja. En hoe doe je dat nou? Maar, en dat is precies ook die belangstelling naast mensen staan. Hartstikke belangrijk. Ja, want even verder denkend daarop, is het niet dat je, doordat alles inderdaad is vastgelegd in die afspraken, in die cijfers, dus dat betekent als een bedrijf denkt van nou, ik zou graag een paar mensen in dienst willen hebben, dat alles geregeld Absoluut. Moet worden, omdat het allemaal officieel geregistreerd wordt. En dat is ook hele afstand. Sociale aspect, nou ja, ik kan het zeggen, dat verdwijnt dan toch naar de achtergrond. Dat is een enorm bezwaar van die 125.000, waarvan op zichzelf de gedachte is van ja, we moeten wat doen. Maar zodra je dat doet, betekent dat weer een ontzettende stapel bureaucratie. Ja, dus bedrijven die vanuit die intentie waar Simon Vuyck het over heeft het willen doen, die worden vervolgens geconfronteerd met het systeem, heel veel paprassen. Het systeem lijkt volgens mij af en toe gewoon de oplossing in de weg te staan. Terwijl die oplossing er misschien wel is, maar die vergeten we naar te kijken. Ja, zeker. En niet zo in plaats van. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is een van de dingen die we ook zeggen wat moet gebeuren. Je moet het bedrijfsleven ontzorgen. Zodra het bedrijfsleven zegt van wij willen wat, dan moet je ze helpen. En dan moet je het mogelijk maken om het te gaan doen. Dus dat is minder paparazzen. Tegelijkertijd ook een coach voor mensen erbij om ervoor te zorgen dat het ook goed gaat. En als het niet goed gaat, we weer terug kunnen komen. Ja, dus dat heb je allemaal nodig. Maar ook, dat ook moet het bedrijfsleven, de werkgevers zijn natuurlijk ook mensen. Tuurlijk. En de een heeft van zichzelf al een groot hart, de ander zit in een hele benarde positie. Probeer ook daar te kijken waar de ruimte zit, juist om dat bedrijf verder te brengen door die mensen van onderaf. Het ligt wel een beetje in het verlengde van waar mijn collega Thomas Schuurman is langsgegaan. Bij Richard Boersma, die zich in de regio Groningen met zijn bedrijf Ervaar Werk hard maakt. Voor de duidelijkheid, het bedrijf is geen lid van CEDRIS, maar probeert dus ook met een veel inclusievere arbeidsmarkt dat in ieder geval te creëren en begeleide werkplekken binnen gewone bedrijven te halen. Ja, maar meteen de directe vragen. Waarom bent u niet aangesloten bij CEDRIS? Nou, daar hebben we uiteraard wel over nagedacht, 8 jaar geleden. We hebben het niet gedaan omdat de arbeidstoeleiding, zagen we in de praktijk, dat het heel moeilijk was. En daarnaast zat er ook nog een kostencomponent aan waarvan we dachten, nou, dat vonden we het niet waard. Dus daar hebben we bewust niet voor gekozen. We staan hier in Groningen bij Ervaar Werk op een industrieterrein. En u doet het op uw eigen manier. Ja, wij doen het op onze eigen manier. Wij zijn een partij wat echt gaat voor inclusiviteit. Dat betekent mensen met een grote afstand op de arbeidsmarkt die mee kunnen doen. En wat wij voor zorgen is dat wat is er voor nodig om dat te laten slagen. En hoe slaagt het? Wij kijken vooral naar welzijn en niet zozeer naar welvaart. Dus wat heeft iemand nodig om duurzaam mee te kunnen doen in het reguliere bedrijfsleven? En duurzaam wil dan zeggen dat dit soort werknemers en niet bij de eerste de beste bezuinigingsronde uitvliegen. Dat is zeker zo. Of als er een coronapandemie is, of als het economisch wat minder gaat, dan zul je toch zien dat de mensen met die afstand op de arbeidsmarkt als eerste het pand weer kunnen verlaten. Ja. U vindt bij CEDRIS of bij andere organisaties, bij werkgevers, dat het vooral een kostenpost is? Ja, zo ervaren wij dat wel. Het gaat vooral over output, over welvaart, over geld als prikkel. Ik zie dat toch als mist en het leidt mij in elk geval een beetje af om mensen duurzaam mee te kunnen laten doen in het reguliere bedrijfsleven. Zo zijn hier dus 35 mensen aan het werk. Eentje daarvan is Jasper. Ik vind het leuk om hier te werken. Jasper zit in een rolstoel en is blij dat hij collega's om zich heen heeft. En oh ja, houdt ook van voetbal. Ik werk aan een voetbalsite. Kent u deze nog? En daarbij bewerk ik op dingen op de site. En dat doet Jasper allemaal met een zogenaamde bionic arm, want die kun je niet zelf gebruiken anders? Nee, die kan ik minder goed zelf gebruiken dan als ik. Ja. Het is voor hulp. Dat kan alles makkelijker. Richard Boersma wil laten zien dat het ook bij hem nog wel eens misgaat. Nu zijn we op een dependans. Eén deel wat ik eigenlijk niet zo mooi in vind, is dat we hier doen, is dat we slepen met werk. Dus er zijn werkgevers, daar halen we werk op, wordt hier gedaan en wordt weer teruggebracht. We zien hier de duurzaamheid niet ontstaan. Dit was eerst in het reguliere bedrijfsleven, maar door corona en financiële moeilijkheden worden deze mensen toch als eerst weer teruggezet en zijn we afhankelijk van een dependance als dit. Ja, want hier worden voor de duidelijkheid een soort van stekjes gemaakt voor een tuinder. Ja, we werken hier voor een tuinder, we werken hier voor een naaiatelier. Daar doen we allemaal eenvoudige, repeterende werkzaamheden. Op zich hartstikke mooi, want daarmee hebben we een fijne dagbesteding. Maar als we het hebben over de inclusieve maatschappij, dan vind ik dat wij met deze groep mensen in de maatschappij moeten zijn en bij het reguliere bedrijfsleven aan moeten sluiten. Dus bij de tuinder en niet hier, op dit industrieterrein? Zeker, bij de tuinder, bij het bedrijfsleven. Dat is wat we willen. Ja, zo'n duurzame arbeidsrelatie, meneer Cohen, blijft dat een van de bottlenecks, zeg maar? Ja, zeker. En dan is het ook, nou, laat me vooropstellen, ik vind het hartstikke goed wat hij doet. En een van de dingen die we met Cedrus ook de afgelopen jaar gedaan hebben, gezegd, we zijn er niet meer voor de bedrijven, het gaat ons om die mensen. Mm. Die staan centraal. Dus ik vind het geweldig wat die man doet. Ja, maar tegelijkertijd geeft hij aan, juist Cedrus zorgt dus weer voor een schakel daartussen. Ja. Zorgt ook weer voor administratieve rondflomp, zorgt voor geld. Nou ja, wat eigenlijk onnodig nee. Dan nou ja, wat het kost? Dat denk ik niet. Wat wij hebben juist proberen, om eens iets te noemen. In die coronatijd hebben wij gepleit bij de overheid om dan ook te zorgen dat mensen zoveel mogelijk aan het werk konden komen. Mm. En dat is ook wel voor een deel gelukt. Dankzij ook de overheid en dankzij het feit dat Cedrus er ook is. En zegt van jongens, denk erom, deze mensen moeten vooral nu aan het werk blijven. Want als die thuis zitten, dan hebben die een extra probleem. Maar dan is het ook die ambassadeursrol. Dat is zeker een andere die rol. Die is hartstikke belangrijk. En dat duurzame, dat is natuurlijk een probleem. En ook daarom is het goed dat er die sociale ontwikkelbedrijven zijn, dat mensen daarop kunnen terugvallen als dat op een gegeven moment in het bedrijfsleven, in het reguliere bedrijfsleven, even of een tijdje niet lukt. Want de krapte op de arbeidsmarkt nu, kan die voor een vliegwiel-effect gaan zorgen dat bedrijven misschien nog eerder geneigd zijn om te denken, nou, het past niet perfect in het plaatje, maar we hebben gewoon heel dringend mensen nodig en we gaan daarvoor. Absoluut. En ook dan is het weer nodig dat mensen daar weer in begeleid worden. Maar dit is natuurlijk de tijd om dat te doen. Want het, juist nu kunnen mensen enorm, waar een enorme vraag naar is, ja, er zijn ontzettend veel mensen die nu thuis zitten en waarvan je, als je goed kijkt, dat je ziet van die kunnen van alles doen. Ja, maar dan zou het dus niet zozeer door de inzet, maar gewoon door de status van onze economie zo zijn, dat misschien die duurzame arbeidsrelaties ook wat beter. Dat maakt het op dit ogenblik aangewezen om ervoor te zorgen dat je veel meer mensen uit de groep aan het werk krijgt. Ja. Wat had u zelf meer willen bereiken? Of is er iets waarvan u zegt, ja, dat is me niet gelukt? Nou ja, om eens iets te noemen, die enorme bureaucratie die er is. En daar ligt een heel voorstel bij de Tweede Kamer, maar van de Tweede Kamer helaas heeft gezegd van, nu de regering is gevallen, doen we het even niet. Een breed offensief heet dat, waarin geprobeerd wordt om juist een hoop van die, van die bureaucratie, om die weg te halen. Dus wat mij betreft, hoe eerder dat plan in de Kamer komt en doorgang gaat vinden, des te beter is het. Ja. En ontstaan er al mooie vriendschappen? Ja. Nou, dat is wel gebeurd in de afgelopen jaren. Is dat de positie van Cedrus, dat hij als een club waarvan het nuttig is dat hij goed werk verricht ten behoeve van deze doelgroep, dat hij veel meer gezien wordt. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar ik bedoel ook bij de mensen zelf. Dus op het moment dat we hebben van Worden net het voorbeeld van één iemand die zei van ja, hij heeft mensen om zich heen. Dat gebeurt voortdurend. Maar de duurzaamheid zit hem daar ook in. Hè? Ja. De duurzaamheid zit echt, probeer ze eerst binnen te krijgen en door. Het woord collega viel natuurlijk niet voor niks. Ja. Mooie collega's om je heen zorgen dat je er bent en blijft en welkom bent en je ontwikkelt. Nou ja, en de ander ook. Ja, en wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind, juist mensen die vanuit deze groep in een bedrijf terechtkomen, het allermooiste vinden ze dat ze volgens het shirt van dat bedrijf waar ze gaan werken, dat ze dat dragen. Ja. Dat willen ze hebben. Maar andersom ook, hebben we ook wel eerder de afgelopen tijd met bedrijven gesproken die zeiden, het geeft ons ook een nieuwe dynamiek, nieuwe energie in het bedrijf, nieuwe inzichten. Dus het werkt zeker. Twee kanten op. Zeker, daar heb ik ook voorbeelden van dat ze ze hadden een etage medewerkers bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat leidde ertoe dat op die etage de mensen die er allemaal werkten zich veel meer met elkaar verbonden voelden. Ja. Dankzij diegene die vanuit die doelgroep daar aan te werk was gesteld. Ik bedoel maar. Zo is het. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Christiane valt 6 jaar geleden hard van een trap. Maanden ligt ze in coma en langzaam krabbelt ze op. Maar wat dat er gebeurd was, lijkt van die hersenbloeding, wist ik niet. Een wonder wordt het genoemd. Maar wilde ze dat eigenlijk wel? Niet wat er gekund,

Het Integraal Kankercentrum Nederland vindt dat sportscholen met de schadelijke zonnebank een verkeerd signaal afgeven. Sportscholen zijn met name bedoeld, en zo presenteren ze zichzelf ook, om een bijdrage te leveren aan een gezonde leefstijl. Terwijl zonnebanken, ja, dat zijn hele gevaarlijke apparaten, die gebruik daarvan vergroot de kans op huidkanker. Dus we vinden het tegenstrijdig als instellingen die enerzijds pretenderen een gezonde leefstijl te bevorderen, daarnaast zelf ook die apparaten als faciliteit aanbieden. De Wereldgezondheidsorganisatie concludeerde na onderzoek in 2009 al dat zonnebanken kankerverwekkend kunnen zijn. Een Colombiaanse non die 4 jaar geleden in Mali werd ontvoerd, is weer terug in haar vaderland. Ze werd in 2017 meegenomen door een groep jihadisten toen ze in het zuiden van het land aan het werk was als missionaris. Ze kwam een paar weken geleden vrij, wat volgens de president van Mali was te danken aan het werk van inlichtingendiensten. De non is eerst nog op bezoek geweest bij de paus en werd nu bij aankomst op het vliegveld van Bogota verwelkomd en toegezongen door andere nonnen. Het weer, eerst af en toe regen, later vanuit het noordwesten droger en wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen bewolkt, maar wel overwegend droog bij een graad of 11. En dan gaan we weer naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat tussen Hoenderloo en Kootwijk 6 kilometer file door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. En door een autobrand is de N65 Tilburg-Den Bosch nog steeds dicht tussen Helvoort en Vught. Omrijden doe je het beste via Eindhoven. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Handels wereldberoemde Messiah. Op 21 december hoort u hoogtepunten door de Academy of Ancient Music en het gerenommeerde Tenebrae Choir. Bestel op concertgebouw.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Je merk laten groeien? Zicht doet het. We geloven in vrijheid. De vrijheid om niet, nee, nooit beperkt te worden. Zo werken wij onafhankelijk aan jouw media- en marketingadvies. Media- en performancebureau Zicht. Freedom to grow. Vanaf volgende week is het Black Friday bij mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. KRO NCRW. Helene Plag, Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. Nog hier in de studio natuurlijk Job Cohen. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. En ook hier criminoloog, misdaadjournalist en initiatiefnemer van de Karavaan van de Vriendschap, Simon Vuyk. Vandaag, ik zei het al, is het Unfriend Day. De dag dat mensen andere mensen op sociale media kunnen ontvrienden, omdat ze er eigenlijk nooit contact mee hebben. Maar wij vonden het een mooi moment om het juist te hebben over hechten en echte vriendschap. En wat dat voor de maatschappij kan betekenen. Simon, misschien wel goed om even helder te hebben wat voor jou, hoe jij vriendschap ziet. Ja. De definitie wellicht daarvan. Nou, als die echt voor iedereen was, waar we allemaal achter stonden, was het geweldig natuurlijk. Als je het hebt over social media, heb je het vooral over de persoonlijke waarde van vriendschap. Zo noem ik dat, omdat er ook een maatschappelijke waarde voor is. Maar wat we allemaal wel kennen als je denkt over je eigen vrienden. En dan vind ik persoonlijk de mooiste definitie, en die is ver voor dat Christus werd geboren, door Socrates geformuleerd. En dat is: als je welwillend tegenover elkaar staat, dus het goede elkaar toewenst, als dat volledig wederkerig is, dus ik en jij en jij en ik, en dat je dat aan elkaar laat weten. Sterker nog, de mooiste vorm is naar elkaar uitspreken. Dan is er sprake van echte vriendschap. Ja. En hoe, als je kijkt naar jouw eigen omgeving, zijn er daar veel van bij jou? Dat is weer zo'n andere discussie. Hoeveel echte vrienden kun je hebben? Maar om maar nog even een ander voorbeeld, want dat vind ik ook altijd wel heel verhelderend om tot dat antwoord te komen. Een andere wijsgeer, de Griekse wijsgeer Aristoteles, die zei: vriendschappen zijn of gebaseerd op plezier. Nou, we hebben allemaal vrienden, vriendinnen met wie we plezier maken. Of nut. Je hebt wat aan elkaar, dus plezier en nut. Maar dan heb je een soort buitencategorie, bovencategorie. Dat is de perfecte vriendschap. Nou, en daar, als je daar één of twee van hebt in je leven, dan ben je al heel, heel, heel gelukkig. Ja. En ik mag zeggen dat ik die heb. Ja? Ja, absoluut, tuurlijk. Ja. Veel? Ik denk, als je zegt, ik heb twee echte vrienden. Ja, dat is een vangnet voor het leven. Gewoon, ja. Geweldig. Is dat voor jou, want je hebt dit jaar natuurlijk afscheid moeten nemen van Peter R. de Vries. Ja. Was hij ook zo'n Ik heb met Peter hier echt heel veel over gehad. Die heeft vriendschap. Ja, Peter is de afgelopen jaren volledig meegegaan in projecten, in die vriendschapsprojecten. Hij heeft vaak op het podium gestaan. Hij beschreef ooit zijn vriendschap met Cor van Hout, die omstreden was. Mm. Maar die hij kon terugbrengen naar dat echt die kern van een soort uitmuntende vriendschap, een soort lotsbestemming. En dat is dan echt waar je het over hebt. Nou, daar hebben we het echt veel over gehad. En onze vriendschap was echt heel mooi, maar dat was eigenlijk een nutvriendschap. Omdat we gewoon jarenlang, natuurlijk 31 jaar samen hebben gewerkt. En die laatste paar jaar kom je dan op een gegeven moment zo dicht bij elkaar dat je op een gegeven moment elkaar ook aankijkt en denkt van ja, weet je, het is echt meer. En op een gegeven moment ook uitgesproken. Ja. En dat is, dan komen we weer terug op die eerste definitie waar je het dan, waar je het dan over hebt. We hadden ook in de community ons oor te luisteren gelegd. En iemand mailde ons die zin, die vond ik zelf ook mooi. Vriendschap betekent dat iemand alles van je weet en toch van je houdt. Ja, dat is mooi. Ja, er zijn one-liners bij vriendschap. Ja, is mooi. Heel mooi. Ja, toch? Ja. Herkent u zich daarin of niet? Ja, ik zit daarover na te denken. Van, heb ik nou, ik geloof dat ik er nooit op deze manier over heb nagedacht. Maar ik heb een heleboel echt goede vrienden waar ik het prima mee kan vinden. Ik heb uit mijn studententijd zo doen. Ik heb in Groningen gestudeerd, onze Groningse groep. We gaan eigenlijk ieder jaar nog een weekje met elkaar op vakantie. En het mooiste is dat onze kinderen ook nog weer met elkaar bevriend zijn geraakt. Ja. Het is voor jou, Simon Fuik, jij zit ook al vriendschap. Het feit dat je even gewoon op zo'n dag erbij stilstaat, dat je erover nadenkt. Ja. Dat is al belangrijk. En dan kom je ook op dat hele maatschappelijke aspect. Ja. Je gaat met de karavaan door het land heen. Of in het noorden van het land ben je vooralsnog de karavaan van de vriendschap. Wat doe je dan? Op je bakfiets? En dan? Ik zal dat absoluut even uitleggen. Dat is inderdaad een heel mooi project. Omdat ik met de bakfiets eigenlijk elke eerste vrijdag van de maand, gewoon standaard, gaan we een aantal dorpen of stadswijken door, gericht altijd van tevoren, op een bakfiets, omdat we juist daarbij mensen willen bereiken die eigenlijk anders nooit bereikt worden. Dus het is geen circus. En kom met z'n allen naar die bakfiets van een mooi liedje. Ik heb altijd een troubadour bij me, dichter, danseressen. We proberen heel laagdrempelig bij mensen te komen. En wat elke keer lukt, is dat je op een gegeven moment bij mensen voor de deur staat die gewoon de deur open doen. In deze coronatijd doen we dat natuurlijk vaak. Dat je de deur wordt opengedaan bij iemand bij wie je onmiddellijk afvraagt van, goh, wanneer is hier voor het laatst iemand voor de deur geweest? En als je dan na 20 minuten weggaat, ik heb ook altijd een bloemetje van de vriendschap bij me. Dat is een gehaakt bloemetje door mijn beste oudste vriendin. En die geef ik dan altijd mee als herinnering. En dan zie je ze stralend. En dit lijkt heel klein, want het zijn maar individuele bezoekjes. Maar die opgeteld met elkaar, maar ook in samenhang met bijvoorbeeld als je in verpleeghuizen bent of op scholen. We gaan altijd ook op dat soort locaties langs. Je neemt die verhalen mee. En dan is het ineens een olievlek van elkaar vinden, een lichtje zijn in de duisternis, allemaal van dat soort dingen. Dat is die karavaan van de vriendschap. Wat is je mooiste ervaring? Nou, die zijn er echt heel veel. Eentje maar. Ik zal je eentje zeggen. We kwamen op een gegeven moment, soms gaan we ook naar een dorp en dan weten mensen niet eens dat we komen. Toen zag ik een mevrouw op de knieën in de tuin wieden. Toen hadden we zonnebloemen bij ons. Toen ben ik naar haar toe gefietst. Toen zei ik van, ik heb zonnebloemen bij ons. Wil ik u er eentje geven? En toen zei ze, ja, maar eigenlijk moet ik maar naar mijn buurvrouw. Heel klein dorpje in Friesland. Die hebben gehaald. Die had die week haar man verloren. Net weggebracht. Echt zwart, intens verdrietig. Mooi liedje voor gezongen. En tijdens dat liedje kwam er uit de ooghoek, kwam uit een steeg een mevrouw met een wat jongere vrouw aan de arm. En toen zei die mevrouw waar het mee begonnen was. Toen zei ze, Simon, je zal het niet geloven, maar zij heeft ook haar man verloren. Mm. Kwam erbij, nog een liedje. Toen gingen we weg, toen keek ik om. En toen hoorde ik die twee weduwen tegen elkaar zeggen van, we wonen ons hele leven al samen in het dorp. Maar misschien, en we hebben elkaar nooit echt gezien. Misschien moeten we elkaar maar eens vaker gaan zien. En dan fiets je weg en dan kijk je om. En denk je, ja, dat is de karavaan van een vriendschap. Dat is wat je gedaan, ja. Ja. Maar in het kleine, en het vertellen van deze verhalen... want dat is het natuurlijk, want net ook bij de arbeidsmarkt... vertel de mooie verhalen van mensen die eigenlijk kansloos waren. Ik doe ook avonden van het vriendschap voor het Leger des Heils. Zitten er vaak mensen in de zaal die door niemand meer worden gezien. Maar als je ze op het podium zet en ze laat vertellen over de vriendschappen van vroeger... en soms ook van nu, dan zie je ze opkomen en dan denk je... jongens, kom op, vergeet deze mensen niet. Want Simon, zie jij veel eenzaamheid? Of zeg je, nou, eigenlijk hebben toch best wel veel mensen... als ze erover nagaan, best wel dierbaren in hun omgeving en veel vriendschappen? Het is zo'n moeilijk thema. En ik heb daarvan ooit gezegd... De week tegen eenzaamheid noem ik week voor de vriendschap. Omdat het woord eenzaamheid benoemen alleen al... ja, net zoals criminaliteit, weet je. Het is een label waar je eigenlijk niet afkomt. En soms sta ik voor mensen en denk, ja, niemand weet dat je eenzaam bent. Maar hoe eenzaam ben je eigenlijk niet? Dat zijn soms mensen met heel veel mensen om zich heen. En soms denk je van, ja, hoe erg is het om alleen te zijn... als je daar gewoon goed bij voelt. Ja. Dus denken over eenzaamheid is een probleem. Denken over vriendschap en daarover praten en dat stimuleren... en dat op elke manier eigenlijk inzetten... dat lost, voor mijn gevoel, in ieder geval verlicht het, eenzaamheid. Ja, Reinier Krul, die uit de community reageerde ook... en mailde van vriendschap betekent eigenlijk niets voor mij. Ik heb geen vrienden, nooit gehad. Al vroeg in de loop van mijn leven drong het besef aan mij... doordat ik, zoals de meeste mensen, veel kennissen heb... maar ik kon het niet opbrengen om ook maar één van hen... echt als een vriend te beschouwen. Ja, maar ik ben de eerste om te onderstrepen... dat dat natuurlijk ook zo moet zijn. Het is ook niet zo dat je per definitie een vriend moet hebben... om gelukkig te zijn. Dat is het niet. Maar als je ongelukkig bent of sociaal-maatschappelijk in de problemen komt... als je niet gelukkig bent... dan is vriendschap een prachtige middel om te proberen dat op te lossen. Jij wil het eigenlijk verder trekken dan... dit is allemaal nog op individuele schaal... die wel natuurlijk met een dorp iets kunnen creëren. Maar de burgemeesters moeten er bij jou ook aan geloven. Die krijgen een contract onder hun neus. Nou ja, weet je, als je vandaag ook weer het nieuws leest... en we hebben het over een regeerakkoord... hoe gaan we besturen in de komende jaren... dan blijf ik gewoon zeggen van alsjeblieft jongens... ten opzichte van elkaar en al die mensen waar je het over hebt... niet die nummertjes, maar die mensen... probeer vanuit vriendschap te denken. De hele politiek is eigenlijk gebaseerd op het belang is om tegenstelling te zijn... om je eigen positie te versterken. Nou, dat is echt iets waar ik me eigenlijk mijn hele leven al aan stoor. Maar juist in de huidige tijd bij het oplossen van problemen... denk ik, jongens, als je gaat regeren, regeer vanuit vriendschap. Maar doe ik dus op microniveau. Ik wil die concreter hebben, want hij klinkt prachtig. Maar even simpeler. Als in elke gemeente waar ik kom, zeg ik kom... maar ik wil ook bij de burgemeester langs... en laat ik het pact van de vriendschap ondertekenen. En daar staan 5 stellingen in... die eigenlijk dat besturen vanuit vriendschap onderbouwen. Dat is even in het algemeen gezegd. Maar het mooie is dat als je daar komt en je zegt... van moet je luisteren, jongens, dit moet je dus. Hè, laat dit de basis zijn. Dan kun je een sociaal-maatschappelijk probleem... zoals die arbeidsmarkt, kan je ter plekke gaan bespreken. Want wat staat daar dan in? Wat zijn dat dan grondbeginselen? Nou, die stellingen zijn vooral gericht op veiligheid. En ik ben natuurlijk criminoloog, ik ben misdaadjournalist. Daar kom ik ook niet aan voorbij. En mensen vragen zich altijd af, hoe zit dat dan? Dat probeer ik altijd zo uit te leggen. Als je naast elkaar woont, als je buren bent... als je op een vriendschappelijke manier met elkaar omgaat... dus samen in de maatschappij staat... dan snap je dat je veiliger bent. Als je een probleem hebt, heb je buurman. Dat geldt voor een burenrij. Dat geldt voor een straat, dat geldt voor een dorp, voor een wijk. Zo kun je dus je realiseren. Buurtpreventie is er een heel mooi voorbeeld van. Zeker. Dat je samen, als je vriendschappelijk samenleeft... dat je dan veiliger bent. Dat je beter bent ingedekt tegen die problemen... die soms volkomen onverwachts op je afkomen. Dus dat is wel, dat maakt het wel concreet. Ik denk, vriendschappelijk samenleven wil ook zeggen... dat je oog hebt voor je overburen, je naaste buren, je bovenburen... je familie, voor iedereen op je werkvloer. Welke collega heeft jou misschien wel nodig? Kijk er eens naar. En dat maakt concreet. Mag ik daar één voorbeeld wat ik net afgelopen week ben tegengekomen... van iemand die een beetje een managementachtige positie heeft... en die een collega vanuit een andere groep kreeg... die met een burn-out zat... En het eerste wat toen diegene heeft gedaan, zegt ze, die is naar diegene die die burn-out heeft toegegaan, is 1,5 uur mee gaan wandelen. Om van alle punten die er waren met die burn-out, om die allemaal te bespreken. En dat leidde vervolgens toe tot een basis van vertrouwen, waardoor die burn-out sneller is gegaan. Ja, het is, er is zoveel over te zeggen, omdat dat dus, het lijkt zo simpel, maar de waarde ervan is natuurlijk enorm. Ja. En om dat te benadrukken vanuit dat bestuur, dat is dus niet precies, want dan wil ik die stap naar die formerende partijen. Wat je zegt, als die nou eens vanuit de vriendschap, als ik dat probeer te concretiseren, zeg je dan, bij wijze, neem het woningbouwtekort, de woningnood die er is, zeg je dan, als je woonwijken gaat aanleggen, en misschien zit ik op een verkeerd spoor te denken hoor, maar kijk naar hoe je de boel ontwikkelt, wat dan eventuele ontmoetingsplekken zijn, wie je bij wie in een wijk gaat zetten, moet ik het op zo bedenken? Ja, natuurlijk. Maar eigenlijk op alle fronten. Ik was laatst in een dorpje in Friesland, daar hebben ze een heel nieuw gebiedje met scholen, met een bibliotheek, met een sporthal, de sportvelden, alles wat bij elkaar. De Westereen is dat. En daar is een plein. Maar dat plein wordt niet ontwikkeld. Dat is een kaal, leeg gat waar de wind overheen waait. Daar hebben ze nu als dorp gezegd, wij gaan binnen een jaar ervoor zorgen dat daar plekken komen om samen te komen. Waar de kinderen samenkomen, de oudere mensen samenkomen. Elkaar ontmoeten. Want daarmee begint, zeg maar, het pad naar vriendschap niet alleen, maar überhaupt naar een mooier, gelukkiger leven. En dat zijn hele kleine dingen die je wel degelijk vanuit de gemeente kan initiëren. Maar dat hoeft geen geld te kosten als je de mensen stimuleert, de ouders van die kinderen, de kinderen van die bejaarde mensen, de sportvereniging die iets kan doen voor de gemeenschap met elkaar. Nou, het wordt dan volgend jaar zomer geopend. Want had die burgemeester ook de boel ondertekend? Ja, reken maar. Dus ja, die moest wel. Ja, nou ja, maar zo is het. Nou ja, ik was twee weken geleden was ik bij Oebele Brouwer, officier van justitie in Friesland. Jarenlang heeft de zaak Vaatscha bijvoorbeeld gedaan. Mm-hmm. Daar ken ik hem van. Stonden bij elkaar met dat gehaakte bloemetje. En nou, we hebben een tijd gepraat. Toen zei Simon, de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering die ik open, dan gaat over mijn ambtsketting, gaat dat bloemetje van de vriendschap alleen maar om te laten zien dat je als gemeenteraad staat voor het leven, samenleven vanuit die vriendschap. Denk eraan, aan wie kan je dat bloemetje geven? Ik heb hem ook een tweede bloemetje gegeven. Ik zeg, geef aan iemand. Aan iemand uit je gemeente die dat bloemetje kan gebruiken. Het is klein, dat weet ik. Ja. Maar het gaat om de beweging die dat uiteindelijk geeft, als je allemaal vanuit die manier met elkaar praat. We doen het nu hier op de radio. Ik hoop echt oprecht dat er mensen zijn die zeggen van, verrek, als ik dat nou ook eens even adopteer, wat betekent dat voor mij? Eigen microschaal. Voor mijn werk, voor mijn huizen, voor mijn school. Hoe kijk jij, Simon, dan nu tegen, als je naar de maatschappelijke gesprekken die de afgelopen tijd gevoerd zijn, en dan komt corona, meteen de huishoudens, maar ook vriendschappen in die daardoor verteerd worden, gevaccineerd, ongevaccineerd, een verharding, wel of niet beperkende maatregelen. Hoe kijk je dan naar heel die maatschappelijke ontwikkeling? Ik kan het niet oplossen. Uiteraard niet. Dus ik heb ook niet een codetje of zo. Maar merk jij zo zelf, doen, als je met je karavaan de straat op gaat, dat er meer spanning hangt? Nou, zeker. Ja. Natuurlijk. En sterker nog, je merkt gewoon aan de manier waarop bijvoorbeeld wordt opengedaan al vaak, dat verandert. Dat is gewoon anders. Dat is logisch. Maar dat wil niet zeggen dat je daardoor, dat laat alleen maar zien hoe groot de noodzaak is om het juist te doen. En nog even denkend in waar we het net over hadden. We hadden het over de arbeidsmarkt, maar ik probeer ook altijd te stimuleren onderwijs, dus ook in de huidige tijd, ook in het nieuwe regeerakkoord, waar het dan over wordt gesproken, onderwijs, hoe belangrijk dat is. Ik denk als wij structureel onze kinderen leren om te gaan met vriendschap, thuis in de opvoeding, op scholen, leer kinderen daarmee omgaan. Het pestprobleem, hoe los je een pestprobleem op? Door om te beginnen de pester en de gepeste bij elkaar te brengen. Wat is er aan de hand? Waarom pest jij en waarom word jij gepest? Dat lijkt heel simpel, maar de ernstigste misdrijven in onze samenleving worden altijd gepleegd, bijna altijd gepleegd door mensen die zo'n kindertijd achter de rug hebben. En dan honen het weg en dan zeggen we, ja, maar ja, het is alleen maar een smoesje. Maar dat is niet zo. Dus denk om te beginnen bij het opbouwen van de samenleving en onze kinderen. Ja, en wat geef je dan mee in vriendschap als ouders? Dat je om elkaar heen gaat staan en dat je dus altijd ook op zoek moet gaan naar het goede in de medemens. Ja. En dat klinkt raar, want soms denk je dat zit er niet en soms zit het er misschien ook echt niet. Maar ga er om te beginnen naar op zoek. Veroordeel iemand niet alleen maar voor dat ene kwade moment. Mag ik nog twee woorden erin gooien die wat mij betreft hier van belang zijn? Dat zijn de woorden dialoog en debat. In de politiek gaat het heel vaak over debat. En dan ga ik uitleggen waarom ik gelijk heb en waarom die ander ongelijk heeft. Maar bij dialoog dan gaat het erom van wat. Ik hoor wat je zegt, ik geloof niet dat ik het ermee eens ben, maar leg nou eens uit wat je nou echt bedoelt. En die dialoog die leidt ertoe dat je op een gegeven moment elkaar ook kan begrijpen. En dat je, als je elkaar begrijpt, dan hoef je het nog niet met elkaar eens te zijn, maar dan heb je in ieder geval een gesprek. En dat is nou juist ook in die coronatijd, denk ik, in toenemende mate van belang. Die hele discussie over 2G, waarin mensen zo tegenover elkaar staan, en die, vind ik, allebei gelijk hebben. Hoe ga je dat nou op een zodanige manier daar met elkaar over praten, dat je niet verder, dat het niet verder polariseert, maar dat je dat op de een of andere manier bij elkaar brengt? Dat is de opgave. Ja. En daar hoort die vriendschap precies bij. Maar ik denk zelfs het debat is juist goed. Vriendschap slijp je mede door met de anderen in discussie te gaan. Je moet daar voor openstaan. Ja, je moet er niet voor weglopen. Dat ben ik eens, maar dan veel meer vanuit het idee van leg nou uit wat je bedoelt en waarom je dat vindt. En niet om te zeggen van hoor eens wat jij nou allemaal roept. Allemaal onzin. Nee, volgens mij gaat het dan om hoe kijk je tegen een debat aan? Is dat een uitwisseling van argumenten, maar ik vind toch dat ik gelijk heb? Of ga je gewoon echt wel in gesprek met de ander? Ja, dat laatste. Dat is, dat maar zelfs, daar zit dat verschil. Zelfs vanmorgen, we praten er nu over, niemand hoeft het in principe met elkaar eens te zijn. Daar gaat je bent het niet helemaal uit op een of andere zoetsappige samenleving, absoluut, waarin we elkaar allemaal knuffeltjes geven. Nee, ik ben erop uit dat we dus inderdaad meer realiseren dat je niet alleen bent in deze samenleving. Dat je niet alleen tegen een overheid opbokst. Mm. Maar dat je dat ook samen kan doen. Ja. En kijken naar, heb het erover en wees het ermee oneens. Dan komen we ook verder mee. En wat je aangeeft ook qua maatschappelijke waarde. Je bent criminoloog van huis uit, dus je ziet ook wel, je gaf net de voorbeelden van hoe belangrijk het kan zijn. En heel simpel, het heet de positieve criminologie, dat is niet voor niks zo. Het is bewezen dat als je naar het goede in de mens kijkt, dat je dan ook een heel eind komt. Je moet niet alleen naar het kwaad in de mens kijken, maar kijk alsjeblieft ook naar het goede. En daarom is Cedrus zo'n leuke vereniging. Er zitten allemaal mensen die vanuit dit perspectief... Maar gaat ik heb altijd gezegd, het is helaas, maar het is de leukste club die ik heb gehad. Ja, serieus? Ja, absoluut. Een club vanuit vriendschap. Ja. Mooi dat zo. Was in de politiek misschien iets minder. Verder te zoeken. Ja. Iets. Met de nadruk op iets. Die karavaan is nu nog in het noorden van het land. Maar ga je echt uiteindelijk het hele land door? Nou, ik ga, hoeveel jaar trek je daarvoor uit, Simon? Ik heb gezegd, zolang ik er ben, wil ik elke eerste vrijdag van de maand met mijn bakfiets weer een aantal dorpen of wijken aandoen. En nu is het Groningen. En nu is het Groningen. Misschien eindig ik ooit in Rome. Dat lijkt me wel... Oh, grensoverschrijdend. Leiden vele wegen toe. De karavaan van de vriendschap op Unfriend Day, notabene. Dankjewel, Simon Fuik. Ja, bedankt. De Nationale Nieuwsquiz. Met een quizkandidaat wederom op afstand. Alexandra van Brouwershaven gaat spelen voor de Nationale Nieuwsquiz. En goedemorgen. Goedemorgen. In Deventer woon je? Ja. Hoe oud ben je? 54. En wat doe je als je niet thuis bent? IT'er bij de Belastingdienst, maar dat is tegenwoordig ook thuis. Dat is ook thuis, ik wou net zeggen. Zoals zoveel met jou die vanaf dit moment ook weer thuis aan het werken zijn. Ja. Maar we hebben gewoon op deze manier een mooi contact om de Nationale Nieuwsquiz te spelen. Gisteren is een score neergezet van 48, dus daar moet je overheen zien te komen. Ben je er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Succes. Het was geen perfecte wedstrijd, maar ik denk dat we heel gecontroleerd gespeeld hebben en uiteindelijk op het juiste moment hebben toegeslagen. Solide overwinning. Verdiend. Ja, dat we bijna niks hebben weggegeven. Er staat heel veel spanning op. Ik denk dat je dat ook merkt aan het spel. We hebben met z'n allen vandaag letterlijk gestreden. En ik denk dat we wel terecht gewonnen hebben. Ik ben uitermate trots op deze ploeg. En we gaan ons voorbereiden op een WK. Gisteren won het Nederlands elftal dus moeizaam met 2-0 van Noorwegen. Plaatste zich daarmee voor het WK volgend jaar. Welke speler maakte voor Nederland de 1-0 en gaf de assist op de 2-0? Bergwijn. Steven Bergwijn inderdaad zei over die eerste goal: het was gewoon uithalen. Ik raakte hem heerlijk. Bal draaide weg van de keeper en ik zag hem in het dak van het doel spatten. Het Nederlands elftal kan nu vooruitkijken naar de loting voor het WK. In welke maand volgend jaar is die loting? Ik weet het niet. Oktober is de WK, februari. Nee, het is 1 april, om precies te zijn. Oftewel april en de openingswedstrijd staat dan op 21 november op de agenda. Dan vraag 3, dat begint weer met een fragment. 2/3 van de plastic verpakkingen uit de supermarkten is niet goed recyclebaar. In verschillende supermarkten werden telkens ruim 50 artikelen gekocht. Ruim de helft daarvan bleek beperkt te recyclen en 13% helemaal niet. Het onderzoek is gedaan bij 7 supermarkten die een pact hebben ondertekend, waarin staat dat ze in 2025 alleen nog maar goed recyclebare plastic verpakkingen willen gebruiken. 2/3 van de plastic verpakkingen uit supermarkten is dus niet goed recyclebaar. Het blijkt uit onderzoek van welke organisatie? Nee, het was Natuur en Milieu. Die onderzochten 7 supermarkten. Vooral Jumbo. En welke andere supermarkt komen slecht uit de test? Plus. Nee, Ecoplaza was het. De Tweede Kamer debatteert morgen over circulaire economie en daarmee ook over die plastic verpakkingen. Dan vraag 5. Weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik heb heel duidelijk gezegd dat deze doorbraak in ziekenhuisopnames onder de ouderen nu recht voor onze ogen plaatsvindt. En dat het betekent dat je nu moet boosteren. BOI. Weet ik niet. Nee, Fleur Agema is het van de PVV. Agema had ook kritiek op die mogelijke 2G-maatregel. Volgende week zou moeten blijken of een meerderheid in de Tweede Kamer voor is. Dan wordt daarover gestemd. Ander nieuws nog over die coronacrisis. In de eerste 9 maanden van dit jaar zijn relatief veel baby's geboren. Daarin speelt een klein corona-effect mee. De verwachting is dat eind dit jaar hoeveel baby's zijn geboren in Nederland. In 2021 dan. 180.000. Ja, en vooral dertigers kregen vaker een baby dan in de voorgaande jaren. Net als 25 tot 30-jarigen. Vrouwen onder de 25, hebben de statistieken weer compleet, kregen minder kinderen. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Hoe sneller je dat weet, aan de hand van cryptische aanwijzingen moet je het zien te achterhalen hoe meer punten dat oplevert. Dus luister goed en geef maar een seintje als je denkt te weten over wie het gaat. Okay. 4. Ik kon nu zien of mijn partners op het goede spoor zaten. 3. Ik heb een blunder van formaat gemaakt. 2. Kedegeding, kedegeding, oeps, oeps. Stop. 1. Vanochtend... Oh, toch wel. Ja, ik denk deze moet. Dan moet je hem toch weten. Zeg het maar. Van Gaal? Nee. Oh, ik dacht, je weet hem nu, Gert-Jan Segers gaat het over. Oh, ja. Op het goede spoor, de spoor, de trein, de blunder van formaat, de formatie. Ja. Nou ja, hoef ik niet toe te lichten. Ja. Dat is jammer, Alexandra, want dat scheelt wel heel veel punten. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 2. Ja, dan wordt het behoorlijk lastig in die tweede ronde. Ja, we spelen hem voor de eer. Daar komt hij. De Nationale Nieuwsquiz. Een zelfportret van wie is voor bijna 31 miljoen euro geveild? Ja, het demissionaire kabinet komt met nieuwe coronasteun. Met hoeveel miljard voor bedrijven? 1,5. 1,3. De toetreding van prinses Amalia tot wat wordt live uitgezonden op tv? Weet ik niet. Raad van State is dat. Vanaf 1 januari geldt een zelfbewoningsplicht voor koophuizen in 16 wijken in welke stad? Rotterdam. Ja, journalist Ingeborg Beugel moet weg. Uit welk land omdat ze bedreigd wordt? Griekenland. Inderdaad, een storing bij welke dienst legde gisteravond onder meer Spotify en Snapchat plat? Weet ik niet. Google. In Amsterdam gaat vandaag welk documentaire festival van start? ITVA. Ja, zeker. Een Colombiaanse non die 4 jaar geleden waar werd ontvoerd, is weer terug in haar vaderland. Mali. Ja. Welk hardloopevenement in Nijmegen gaat dit jaar niet door? Zevenheuvelenloop. Dat is goed. Zij komt een reunie van de cast van welke film op HBO Max? Harry Potter. Ja. President Ortega van Nicaragua mag welk land niet meer in? Amerika? De Verenigde Staten inderdaad. Regisseur Quentin Tarantino is aangeklaagd voor het verkopen van scènes uit welke film? Weet ik niet. Pulp Fiction was dat nog. Had je vraag 15 ook geweten? Dermatologen roepen sportscholen op om wat de deur uit te doen? Zonnebanken. Dat was zonnebanken. Zonde zeg, van de hints in de eerste ronde. Want je had er nu 8 goed in die tweede ronde.